أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. سورة طه مكي سورة دي نازل شهد ورسو دا سورة مريم أو مخكرة سورة الواقعانة ترتیب قرآنی کی شلم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی پنجہ سلوختم نمبر سورت دے. اور ربط دسور توحا دسور مریم سرا اغدا دے. سور مریم کی اس بات د توحید اللہ تعالی وشو پا دفی د شبہات سرا. نسور توحا کے اللہ تعالی تشجیع ذکر کے عالت تبلیغ هر کله چې مسله دې زده کړل نو په بهادرۍ باندې په شجاعت باندې دغه مسله ورسوي. دویم وروسته ما قبل سره دارې د سورې مریم په اخر کې تخفیفی دنیوي بیان شو. کما اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. نو سورۃ طه کې الله تعالی دا غیر پاره ذکر کوي نمونه چې هغه واقعیا د فرعون ده. الله تعالی فرعون تبا کړو دا غیر د خپو کشار هم ناوري او دا غیر نه څه پاتې کړم ندي. الله تعالی هغه تبا کړل. داوه د سورۃ دا التشجيع علی التبلیغ دا الله تعالی دین په خطرې قبر نه په بهادرۍ باندې ورسوي. اسماء حسنا د الله تعالی به حسب تکرار یورس بیانی طه. الله تعالی پویږي په معنا د حروف اول ذکر کیږي اعجاز قران کریم او بیا ترغیب بیانیږي قران کریم ته طه. الله تعالی پویږي په معنا د مانزلنا علیک القرانا نه نازل کړه مونږه په تا باندې قران کریم لتشقا دیر پارا چی تا تکلیف کی پریوزی تشقا دعا قوال دیرم پسیرینو یو دا تشقا دا ماخوز دی دا مشاقتنا نو ندی نازل کرده منگا بتابانی قرآن کریم دیر پارا چی تا تکلیف کی پریوزی مشاقت کی پریوزی دیر پارا دا قرآن ندی نازل شوی. دوی مانا پسیرینو کر کرده لتشقا دار شقاوت نماخوز دی نرے نازل کرے منگا پتا بانی قرآن کریم لی تشقا چیتا شقیشی بدبخت شی دا دا بدبختیا دا پارندے نازل شے دا قرآن اللہ تذکرتن مگر نازل شے دے دا پار دا یاداش دا پارا لیم یخشا دا غچار پارا چی اگر یرکی دا اللہ تعالی نیا دا قرآن دا دیر پارا نازل شے دے چی خلق پا دیبان نصیحت واخلی. اللہ تعالی تواریات چی تذکرتن دا تذکر دا دا یاداش دے لمن يخشى دين مراد سمعنا مراد ده لمن يخشى لمن يخاف الله تعالى تفسير جلالين ده معنا کړی ده. او بیا دی آیت کی اشاره ده دیتا چې پچا کی خشیتی پچا کی انابتی نو ده قرآن کریم نا غزیات فیدا غستل شي. کم عالم کی چې خشیتی ده الله تعالی نه او کم سوک دی اللہ تعالیٰ نا زیاد یریگی آغا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی پویگی او چاکی یہ خشیت نہیں آغا پی دیر نپویگی پی دیتی آغا نشیغ اس طرح دلائل عقلیہ بیانیگی پا مسئلہ توحید دی اللہ تعالیٰ بانی او دی و دی صورت کی طول واقعہ ذکر شوی دا دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقعہ پا قرآن کی دا موسیٰ علیہ السلام پا دی صورت کی بیان شوی دا تنزیلا نازل دل دلی قرآن کریم من دا غزات دا طرف ندی خلق از ارضا چی پیدا کری دا غیز مکا و السماوات العلا او اسمانونا اوچت اسمانونا چی کم ذات پیدا کری دی دا قرآن اغزات را لگلی دی و الرحمنو عام رحمتون والا دی علی العرش استوا او پا عرش بانی برابر شوی دی عرش بانی اللہ تعالی برابر دی مخی دا مسئلہ بار بار ویلی شوی دی. فقہ اکبر کی اور شرح عقیدۃ الطحاویہ کی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر شوے دیں کوئی چا چدا خبر اوکٹل چیز نہ پوئے گا چیز ماں رب پاسمان کے لئے پزمک کے لئے نو دغه سړی کو پروک او بيديني او کړل مؤمن مسلمان ته ودا پته چې الله تعالی په خپل عرش باندې د پاسه لري الرحمن علی العرش استوى ډیر د قران کریم آیاتونه مخکې تیر شوې دي او نور به مرাজি الله تعالی په خپل عرش د پاسه لري ها کم دې کې چری او هو معکم چې الله تعالی ستا سره دي نو د کومګ ویلو د اهل سنت والجماعت عقیده دار چې الله تعالی په هر ځای کې دې مان دار چې د الله تعالی قدرت او د الله تعالی علم په هر ځای کې سوک چې په کم ځای کې خبره کوي الله یوري سوک چې په کم ځای کې یو کار کوي الله یینی په ټول حالات باندې د الله تعالی علم دی دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول مخکې تاسو ته ویل شوی چې استوا معلومه ده د استوا معنی سره پیژنې استوا برابر واری ته ویل کی کیفیت دغه مجهول ده ایمان پرې باندې واجب ده فرض ده او د دې مبارکې ته پوښتنه کول دا بدعت او ناجایز کار ده الرحمن و عام مهربان ای والدې علی العرش استوا په عرش باندې د پاسه برابر ده له ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل عقلی په مدریم دلیل عقلی له ما فی السماوات خاص الله تعالی په اختیار کړی او ځینې پسمانونه کړی او ما فی الارض او هغه څه چې پسمکه کړی و ما بینهما او هغه څه چې پمین درې کړی پسمان باندې بادشاہی دی الله دا پسمکه باندې بادشاہی دی الله دا او د ځمکه او د اسمان پمین کې چې سدی الله تعالی په هغه باندې اختیار لري و ما تحت الثرى او هغه چې لاندې د لمدو خټو نه دی ثرى ویل کیږي لمدو خټو ته نو د ځمکه د ومې ځمکه نه لاندې چې کم سدی الله تعالی په هغه باندې پویږي پاسمانون د پاسه چې سدی الله په هغه باندې عالم دی پاسمان کې چې سدی الله په هغه باندې عالم دی د اسمان او د ځمکه په مین کې چې سدی الله په هغه باندې عالم دی او پس مکه کې چې لاندې سدی الله تعالی په هغه باندې عالم دی و ما تحت الثرى او هغه چې لاندې دی د لمدو خټو نه و ان تجهر بالقول سلورم دلیل عقلی و ان تجهر بالقول او کتا اخکار و انا کی فانه يعلم سر یقینا الله تعالی پویږي په پټ باندې او اخپا په ډیره پټ باندې سر ویل کیږي چې دو کسانو راضی دي ته سر وای او اخفا دي ته ویل کیږي چې انسان خپل رازم چاته نه پزله کې وساتی اخپا دا ته ویل کیږي الله تعالی په دوه باندې عالم دی خبر اخ پوه شو لیکن اسر رام پټی ته ویل کی اخپام پټی ته ویل کی تاسو ما معنا د سی وکړه فانه یعلم سر یقینا الله تعالی پویږي په پټه باندې چې دوه کسان په میند کې خبر وشي او اخ په الله تعالی پویږي په غډیره پټه باندې چې انسان اړو بل چاته مونږ کې وخت پدل کې وساتي الله تعالی په غی باندې پوی الله لا اله الا هو دا ور توحید او پنځم دلیل الله الله تعالی نشته حقدار د منګي سوا د الله تعالی نه له الاسماء الحسنى خاص الله تعالی لپاره دی خیسته نمونه د الله نمونه ته خیسته نمونه ولی ویل کیږي سلور پنځه وجوهات نه ته مخکره دی ویلو چې د الله نمونه ته خیسته په دی واجبانه ویل کیږي وهل اتاک هل په معنا د قد سره دی تفصیلی واقعیه د موسی علیه السلام مقصد په دی کې شجاعت علی تبلیغ دی ای خلکو د الله دین په ضرورتیا سره د سی ورسوي لکه سرنګي چې موسی علیه السلام په زړورتیا سره د الله تعالی دین پیش کړی او بادشاہ ته د فرعون نه یره نه وکړي د ساحران نه نه وکړي د هیچ چا نه نه وکړي د الله تعالی دین دغه سی بیان کړي لکه موسی علیه السلام چې بیان کړو سبق بیخی آسان دی هل اتاک قد اتاک یقینا راغلی د تا حدیث موسی خبره واقعا د موسی علیه السلام اذ را نارن کړي چې ورې د اور لره موسی علیه السلام دغه کې براشي ورستو سورۃ القصص کې براشي د شعیب علی السلام خواته تلو شعیب علی السلام ول خپل لور ورکړی و لس دولس کال هغه کې تیر کله بیا را روان دی واپس راځي مصر ته راځي د مدین نه مصر ته راځي نو کله چې د مدین نه مصر ته راته په لار کې د موسی علی السلام بیبی او سره عمر سره ده تیار شو په ځنګل دی بیابان دی څوک لار خودون کې هم نشتره او سخت یخنی له باران وریږي او د زنانا د بچی د پیدایش تکلیف په عمر راغی الله رب العالمین له پیغمبري ورکله اذرا نارن کله چې ولی دا غور لره د د په ګمان کې خا دغه ټکی پکې دی د د په ګمان کې ور نور خور نه وغه فقالن دوی له اهله خپل کور نه ایت خپل کور ورته ام کو سو اسار شي په دې ده کې انی انست نار یقینا مالیدل دې اورا لعلی آتیکم منها کې دې شي چې دراوړم تاسو ته منها دا غینا بقبسین یو شغلا بل شوین یو لیدکه و چې دراوړم او اجدو علی النار هدا یا به عموم مزا علی النار علی فمانه د عند سر دی عند النار د اور په خوا کې هودن لار خودن کې تفسیر مدارک معنی کړی د هودن د دې معنی سره قومن یهدوننی طریقه کې د شی اور چې چا بل کړی دی د موسی علی السلام خیال دا چې دا اور دی وې اور خو چې څوک بلې نو خامخې خواته سوکی کنه نو زما لار نه ورکه شوی دی یو وخت ځان یو لټکی راوړم ځان با ځان ته اور بلکو بل دې کې الله تعالی لعلکم تستلون دې لپاره چې تاسو ته تاوده شې خپل کور حالت دا خبره وکړه فلما اتاه نو کړ چې لار د غور خواته نو دی आवाज توکل شو یا موسی اے موسی انی انا ربک از خستارب یما دا خور نه دی دا خو د الله تعالی نور دی رڼا ده فخلعنا علیک ان وباس تخپل پیدار خپل پیدار دی وباسه دا ادب دی انک بالوادی المقدس تو یقینا تی په لمن د غر کی المقدس چا غ پاک از مکرات توا چنوم دا غی توا دی تر دسی غر په لمن کی چې د دې توا نوم دی او دا ډیر پاک زی دی نو ستاده پیدار چری دا وباسه یا خو به نجاست ته وای باسه یا نجاست نه خود الله تعالی سره ملاقات دی نو دا د ادب دا ادب او د احترام د جنوت الله تعالی دا ویل و انا اخترتک پستمع لما یوحى و انا اخترتک تما غوړه کړی تفسیر مداری کوي و انا اخترتک للنبوته تما غوړه کړی د پیغمبرۍ د پاره فستمع لما یوحى نو وکي ګته هغه ستا جداته وحی کېدل شي بس ته د ما پیغمبر شولې ته ما پیغمبرۍ درکړه خو است ته وحی کومه ته واوره ته بيدان پویګه هغه وحی سره دا یو تفصیل دی ان لی انا الله یقینا زخو الله تعالی ما لا اله الا انا نشتر حقدار د بندگی سوا زمانه فاعبدنی نو بندگی خاص که زما لپاره و اقیمی صلات او پابندی کوه د منځل ذکر د پاره د یاداش زما یو د الله تعالی توحید او تو خود او به مې تو خود عمل کول یعنی عبادت کول هغه سره د ټوله نه مهم عبادت د ایمان نو ورسته هغه سره د منځله نو منځ کوه د منځ پابندی کوه ل ذکر د سمانه ده یعنی لذکری د پاره د مضبوطې دلو په توحید زما باندې لذکری او معنی دغه دریم معنی په سرین ذکر کړی لذکری د پاره د یادولو زما ځکه منز الفاظ د مشتمل دی په توحید او په ذکر د الله تعالی باندې سبحان ربی الاعلى سبحان ربی العظیم سمع الله لمن حمده ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ټول توحید دی او د الله تعالی ذکر دی نو اقیمی صلات پابندی کو د مانزه لذکری د پاره د یادولو زما په مانزه کې پر مانزه کې ما را یاد کړه معنا شول یو بل معنا په سینې ذکر کړی دا لذکری کله چې کله لذکری د وجې د یاداش زمانه کله چې تزه در یاد کما نو بیا د دې تفسیر په حدیث کې راغله د صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې رچانه من قضا شي او د پاتې شوی د یت هیر شي نو کله چې توریات شي الله یو توریات کینو بس سم دستی منځو کی لا کفاره لها الا ذالک د دې بل کفاره نشته رې مگر دقه کفاره ده او د پادشاهي را پاسې دلی مونږ نه قضا شوی بس مونږ وک بدغه سات کی یاد نه هر شوی د خیال دې نشته رې غړی چې وکتل الله د خو مونږ نه قضا شو بس پاسه ډایرک مونږه کا کمی سورات علی ذکر چې الله دې تدریات کی نو بده کې رات شو په قضا یو عمر باندې دان چې جمع کې به جمع کې به جمع کې به بیا پلاني کې پلاني وخت کې وکړ نه چې دریات تیر دی کوا سلورم جز د وحی ان الساعه اتیه دنیا کینن کې یقینا قیامت راتون کړي اکاد اخفیها غواړم چې پټو ساتم علم داغي اکاد اخفیها دو معنی دي تفسیر مدارک هغه دوه مانو ته اشاره کړی ده تفسیر مدارک یې هو من الازداد دا اکاد اخفیها د دې د ازدادونه دي نو اخفیها یو معنی ده چې او اکادونی غواړه مزه اخفیها چې پټو ساتم علم د قیامت یعنی د قیامت علم الله تعالی چاته نه دی ورکړي دوی معنی اکادونی زديده اخفیها چې کار کم دی قیامت لره یعنی قیامت را ولما لتوجزا کل نفس دره پاره چې بدل ورکړي شي هر یو نفس تا بما تسعى د هغه عمل چې د کړی قیامت ولې راځي قیامت د دې رپار راځي چې په دنیا کې چا څه اعمال کړی دي چې داغه بدل وته ميلو شي فلا یسدنک عنها نو واد نه لایتا عنها د قیامت نه تفسیر سمرقندی معنی کړی دا دوه معنی کړی دي تفسیر سمرقندی د سیمانه کوي فلا یسدنک عنها نو واد نه لایتا عنها عن الاقرار بقيام ساعته د قیامت د اقرار نه دی وانه لایتا من لا یؤمن سوک چې ایمان نه لري په قیامت باندې سوک چې په قیامت ایمان نه لري نو اسې نه چې تام لري قیامت نه واړی نه نه تبر قیامت خامخا منی دوی معنی تفسیر مداری کړی ده پا فلا يسدنك واد نلیتا عن العمل لساعتی د قیامت د پاره ذخیره پکار ده نو اس نه چیرې د قیامت نه خلق غافل کی او ذخیره ولونه کی من لا یؤمن بها هغه څوک چې ایمان نه لري په قیامت باندې وتبا هوا هو تابعدار د خپل خواهشاتو پتر ده نو هلاک بشیتا هلاک بشیتا پتر ده تبا هلاک شي کر قیامت د پاره د عمل ونک او یاد قیامت د راتلو اقرار دی ونک نو تبا هلاک شي وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك اوسر استاپه دی خیلاس کی یا موسی اے موسی الله تعالی ته پختنه وکړه دا خبر سره الله تعالی ولی کی ډیر پاره چی اداغه پیدا شي اون سه پیدا شي اگر ډیر وحشت دهشت غیر چي چې رزلنه دا ختم شي الله تعالی او ته موسی استاپه دی خیلاس کی څه شه ده نو قال ویل موسی علی السلام هي عصا دا خو زما هم ساده و جواب خو صرف دومره پوره چي دا زما هم ساده موسیٰ علیہ السلام لیم خون ورکا وی اتوکو علیہا زتا کیا لگم پدی بانی واہوشو بیہا او را سندما پانی بیہا پدی امسا بانی علا غنمی اخپلو گڑو بیزوتا ولی فیہا معاری بوخرا او مال پدی کی نوری پیدی امشترین خبری اللہ تعالی سر خبرو خون پیدا کوتا نو دای ویلو دا زمام سادا خویز پی ڈڑم لگوما او کل پی واګړو بيزو ته پانی مرا سندم نورم په کډیر پیدې دي هغه نورې پیدې چې امام قرطبي بیا ذکر کړې دي هغه بیا تاسو کتلی شي هغه نورې پیدې څه شي دي عون للضعفاء اذا کمزور د پاره چې مرسته ده او دغه سي صلاحون علی الاعداء دا د صلاح د دشمنانو د پاره که چېر ډیره بدمشي کوله په املای په وه برابرې کوي او کبي پر یخ کې په هغه وسپنه ذکر کړې او بیا سړی نه وزي سمانو یا مار لړم دل مخ دراغه غپی موهله شي صلاحنا علی الاعداء والمنافقین او منافق سره چې دغه بخوزیات په مساب نه وهی دا امام قرطبی د منافق د پاره خیل اج دی لوړ نه لري خصم لوړ چې د سره یو منافقان په وسنده په سم برابر کې پی وقوتن اذا اعیا کله یو انسان ستړی شي او پلار کې د سر سره ده دا بډاګان سپینګری هغه په دې باندې خپو یی چې همسا ګرځولی چې ستړی شي نزان په دسی او ټینکی او ځان په دمه کې پاغي باندې او دغه ذکر کوي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اذا کان مع المؤمن العصا يهرب منه الشیطان و اذا کم مسلمان سره چې امسا ور سره دا غینه شیطان تختی شیطان ته سخت یریږي خا دا کم سپینګری سره چې بوډا دې سپینګری دې عاجز ده نو کم مسلمان سره چې امسا دا غینه شیطان تختی ډیر یریږي دا غینه شیطان او وی ویتقى به عقور الكلاب او ایدا چری دا کم چې چون کې سپیو چرته چې چلی سپیر اف سره غن اغم پی یو لوړ وه یو درځه غیرت مرکو نو سپی پم شړ لکی او بیا وی وسترتن په صلات کړه چې په مانځ کې ودریدل په شړ بیابان کې په یو ځای کې چې مخې طریق خلق تیرې دل نو دا کلکه کا مخې ته ودی سترم شي نو ډیر شي پیدې ریب کې ولی فیها معارب اخرى ولی فیها په دې کې زمانه پاره فیها په دې امسا کې معارب اخرى نور پیدې دي نو قال ویل الله تعالی او فرمایل الله تعالی القها وغرد و دغلنا یا موسی اے موسی فالقاها نو وغرد و لاغلرا فاذا هي حیه تسعى نو دغه وخت کی اغه مار شو تسعى چمن دی وهلی تاسو ته مخکې ما خبره کړې و دیجه کې ورته بیا مکمه ورستو به سوره شعراء او سوره القصص کې بیا راځي نو موسی علی السلام د امسانه چې ماران جوړ شوی دی درې الفاظ د لپاره استعمال شوی دی یو لفظ حیه تن استعمال شوی دی نو حیه خو په عربی کې مار ته وای کې وړو کې کې غټي کې پیړی کې نری هر شی چې خو مار ته وای نو بس هغه خاصی مار وو نو حیه لپاره تر دې وجه نه استعمالیږي او دویم لفظ استعمال شوی دی هغه ته د سوره قصص کې او په سوره النمل کې جان لفظ استعمال شوی دی جان نن جان ویل کېږي نری مار ته او په سوره الاعراف او په سوره شعراء کې صعبان مبین ته ویل شوی دی دا لوی خامارو او غلوی خمار سومره واغه خل بعضی چې ناپکړې ونه تاسو ته ما غم ویلې چې بعضو خلکو ویل چې کله به خله وازه کړنه دومره غټ مارو چې ردی دوانو جامو په منځ کې اتیاګه د فاصله و نو یو ځکه الله تعالی نری مار دی او بل ځکه وای چې پیر مار دی نو البته تاسو ته ما تطبیق ذکر کړو تطبیق دا و چې پتللو کې دا سی وله ک نری مار حرکت دا سی کول کړه جان په شان کې نری مار په شان دی او په بدن کې یقینی حقیقت دا چې پیړو غټو نو بس دا تطبیق شو دی لپاره نور تطبیقونه مشته دي قال او فرمایل الله تعالی خذها راونی سلیمار دره ولا تخف یریګه ما سنعیدها سیرتها الاولى زرد چې او بغرزو مونږ دی لره سیرتها الاولى هغه حالت او مخکینی ته بس دا چې تراونی سی دا به واپس هم ساشي الله تعالی یریګتی ما دا سیرت سیرت ته ویل کیږي تفسیر جلالین دې کې معنا کړی دا سیرت حال اوله حالته الاوله سیرت په معنا د حالت سره دی وزم یده کا جوخ کا لاس پلا الى جناح کا رخل ترخ سره الى جناح کا دخل ترخ سره تخرج بيزا اراوج بدا تک سپین من غیر سو ان بغیر د نقصان نه آیت اخرى دا بل نه خره دا بل معجزه ده الله تعالی او ته دا لاسونه دی پر ترخ کله ګور کبی راو بس چروی ساعت تک سپین راړو نو دا بس مرض نه نه الله تعالی او ته مرض نشته من غیر سو ان بغیر د نقصان نه آیت اخرى دا بل نه خره لنريک من آیاتنا الکبرى لنريک قادر پر چې وخوی مونږ ته من آیاتنا الکبرى زمونږ دا نخونه الکبرى چې غټی غټی نه خینی الکبرى د دې تفسیر جلالین معنا کړی دا العظمى على رسالتك اغه لوی لوی نخی او معجزات چې غستا پر رسالت باندې لوی نخی دي داستا پر رسالت باندې لوی نخی دي مار دې لرګې د سره دې امساده چې گزارې کې دا غین مار جوړیږي چې بیا راوخلې بس واپس سره امساشي نو داستا پر رسالت باندې سمره غټنه خړه استاد الاسته طرف سره یو ځکه چې راوخلې رڼا ته خيږي بیا نو داستا پیغمبري باندې ډیر جته لوی نخی دي اذهب لارشا الى فرعون ففرعون پس انه توغا یقینا اغا سرکشی کړی دا اغا سرکشی کړی دا د فرعون ذکر ولې شی او مخکې من تر دې نقطې ویلې قال ان ویل موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدری اے رب زما پرانی دې سینه زما ویسر لي امری او آسان کې ما ته کار زما تفسیر د غلی کړی دی تفسیر مدارک ویسر لي امری د کار نه مراد څه شی دی سهل ما امرتنی به من تبلیغ الرساله الله تا چې ما ته کم د زما د رسالت د تبلیغ د رسول حکم کړی دی دا ما ته آسان کی سهل ما امرتنی به من تبلیغ الرساله ما ته دا آسان کی واهل العقده من لسانی او پرانی دی هغه غوټه د جبی زما الله زما په دی جبه کې غوټه د الله تعالی داتې پرانی دی د دین مراد څه شه دی دوه معنی په سرینه ذکر کړی دی یو دار چې غوټه بغیره سینه وا خو الله تعالی نه دا غوښتل چې کله په انسان باندې یو روح براشي بعض خلک چې بیان کوي نو پاغه باندې روح براشي نو بیا ته هغه خبره جبه غوټه شي وای جبه می غوټه شولې او جبه می بند شولې بیخي خبره مې نشوي کولین نو الله تعالی دا خو فرعون دی لوی بادشاه دی لوی قوت دی طاقت دی لوی فوج دی وسره نو الله ستما ما باندې د څه حالت مراواله چې زما را جبه بند شي او دغه په مخ کې په ما باندې روح براشي واهل العقده من لسان یو دا معنا ده دوی معنا په سرین ذکر کړی چې مراد د دینه حقيقي عقده مراد و یقیني د دې په دې جبه کې لګ فرق او دا غیره لپاره واقعي لیکري دا تفسیر مدارک لیکري دا بیزاوی لیکري دا وای موسی علی السلام چې وړو کې او د فرعون په کور کې چې دا تربیت کيده یو ځل دا فرعون د دغه راونی و د ګرین او د ګیره تی وستله د فرعون خغټه ګیره و نو دا راونی و د ګرین او د ګیره تی وستله نو دبس چاړه راواغ سره وای دا لالو مې دالک را تجربه بس کاری نو آسیه بیبی چې د فرعون خزه و هغه ته د خماشوم دی دا سپی جنې چې دا د سره دا د سره دا خدي را بد دی ماشوم خور شه رانه سستا ګیره اوس راونی ولن دا څه چلو شو چې تعالی علی سره لالو ته څه ضرورت دی په دا ماشوم دی دا نه پویږي بیا او ته بیبی آسیه او ته ویره د فرعون خزه وای کدیله تا سره راوړل سره اوس کاروټیم نه پیجنې وای زه ته ور سره راوړل کوی نه پیجندل خو سید او کوی پیجندل نو بیا لالوم بیا پرېده منه نو په یو پلیټ کې ول دغه راوړلې اسکروټ یو دراوړلې په بل پلیټ کې چیرې د سرو زرو دغه یو دراوړل داسې ټوکړې دراوړلې هغه کې خولې نو موسی علی السلام هغه اسکروټ راوغه سره وډاری کې خولې ته واچوله نو هغه اسی بي بيو ته ویل مړه دا ماشوم دی ساته سړی خبره کوي نو ته پینې پويږي به دا استاله علی ماشوم نه دا په څه باندې پويږي دا خو سره زرو دغه نه پیژني اسکروټ یې نه پیژني نو په جواب باندې دا غینه لکنت راغې هغه جب کې لک مشکل لاغې نو الله تعالی نے سوال وکوه الله تعالی دا جبه کې ملګ نکنت دی الله تعالی دا زما په دې جبه کې کوم مشکل دی دا ختم کا تفسیر مدارک دی کړی دی تفسیر بجاوی ډیر هم پسیرند لري کړی واهل العقده من لسانی او پرانی دی غوټه دا جبه زما او يبقه قول دی لپاره چې پوه شي دا خلق زما په وینا باندې وجعل لي وزيرا او جوړ کې زما لپاره وزيرا ملګری زما سره وزیر سی بل جوړ کا من اهلی د خپل کورنۍ نه هغه وزیر سی څوک دی هارون چې هارون علی السلام دی اخی چې زما ورور دی الله تعالی زه خو پیغمبر کړم مفسرین لیکلي دي دا ډیر غټه خیر خواهی ده د یو ورور د بل ورور د پاره چې الله تعالی زری پیغمبر کړم زما بل یو ورور دی هغه پیغمبر کې زما سره مرګ راشي اشدد به ازری دیر پارا چکلک کما به پاغی بانی ازری ملاخ پلا چملا می پاغی بانی مضبوط شی و اشرکو پی امری او برخور کی اغیتا اشرکو شریک کی اغزما سرا پی امری پکار زما کی تفسیر مدارک لکری دی پی امری پی نبوت و رسالتی یعنی پی نبوت و پی پیغمبری کی اغزما سرا مرگرک کئی نصبح کا کثیرا دیر پارا چستا تسبیح و یوڈیر اللہ تعالی ستا تسبیحات بوایو و نذکرک کثیرا او یادو بتا لڑیر اللہ تعالی ستا ذکر بڑیر زیاد کوا انک کنتا بنا بصیرا یقیدن تا منگ لر لدن کی اللہ تعالی تا منگ یینی قال او فرمائل اللہ تعالی قد اوتی تا سوالکا یقیدن در قل شتا تا غختل شوی چیزون ستا سوالکا ستا سوال شوی چیزون غختل شوی چیزون تا تا تا تا در قل شولا بس جب ریم کولاو شولا او هارون علیہ السلام چیرے مستثر پیغمبر شوزا ولقد مننا علیک مرة اخرى او یقینا احسان کړل مونږه علیک وتا ونی مرة اخرى یو بل زله اغم ځان ترایت ک الله وستاسره مې یو بل احسان هم کړل اغه احسان کوم دی اذا اوحینا الی امک کرچی استاد مور پدل کی مونږه خبره واچول ما یوها اغه چ مواچول استاد مور پدل کی اذا اوحینا کرچی مونږه خبر ورک کرچی مونږه وحی وکړل وحی په معنا د خبر سره دی تفسیر بیزاویلی کړی دی وإذ أوحينا بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها دري معنی په یو ځوان ذکر شول سیدا اذا اوحينا کړه چې خبر ورکومږه استا مور ته په الهام سره یعنی په لکه متواچه ولا دویم او په منام یاد د موسی علی السلام مور دا خوب لیدل او په خوب کې الله تعالی دا طریقه خو دلی او دریم معنی کړی د تفسیر بیزاوی اذا اوحينا کړه چې وحی وکړومږه استا مور ته على لسان نبی په وقتها په دغه زمانه کې بل پیغمبرو نه دا هغه پیغمبر په واسطه باندې د موسی علی السلام مور ته دا وحی وکړل شو یعنی دا خبره تور کړل شو ان اقذ فيه چواچ ودل رپی تابوتی په تابوت کې وسندوق کې فقذ فيه نواچ او تاغه صندوق لره کې د تاغه صندوق لره په یم په دریاب کې په لور کې الیم نو او بغرزی اغه لره دریاب به ساحلی د دریاب په غړ باندې یا خود ہو روا بخلی اغلر عدو ولی دشمن زما و عدو له دشمن دا اللہ تدا طریقہ خودلا و دا بچے والی پا صندوق کی کیدی او دا صندوق بیا پا دا کی دا پا دریاب کی کیدا دا بزیزی ستا چک دا چکم دشمن دے و زما چکم دشمن دے اقا بیا راخلی اللہ تعالی تو بدل کی دا خبر واچولا و القیتو علیک محبتا منی و القیتو علیک واچولا ما پتاوانی محبتا من دا خلکو منی زمار طرفنا موسیٰ علیہ السلام بجے چالی دا کمی زنانہ بلی دا راو چتا ہو بے سینی تا بے چاو خلیکن رسو براشی حرمنا علیہ المراض وعا زنانہ دا زن سر دیر جات پدے غیگو کیوا چاو خود چا سینی پا یا نخوڑل ولی تسنا علا عینی ولی تسنا او دا کار میں اللہ تعالی ولی وقستار مور پا لکی میں دا خبر ولی واچاولا ولی تسنا علا عینی او دیر پارا چیستا پالن اکرلیشی علا عینی پا حضور زما کی زما پا حبادت کی علا عینی تفسیر مظہری معنی کرد علی عینی علی حفظی یعنی زما په حفاظت کی او زما په لیدلو زما په سترګو باندې زما په مخامخ ستا دا پالنه وکړلش تفسیر ماوردی کړی معنی کرد علی عینی علی رعایتی وحفظی لک زبستا لحاظ کوما او زبستا حفاظت کوما د فرعون په کور کې الله تعالی او ته زدرا لیوما تفسیر ماوردی دغه معنی کړی ولتصنع د تصنع سمانه ده لتكفل وتربي على اختياري چستا تربیت اوستا کفالت وکړلې شي زما په اختیار باندې تفسیر ماوردی معنا کړی تکفلا وتربي على عيني على اختياري زما په اختیار باندې یا زما په حفاظت باندې اذ تمشي اختك کله چې روانه وستا خور په تقولو نو اغه ویلله هل ادلکم اي زوخم تاسو ته علام یکپلو اغه څوک چې پالنه وکړه ده فرجعنا کې الى امک نو واپس کړی ته مونږه خپل مور ته یعنی الله ته خپل مور ته واپس کړلې کای ته قر عین حاضر پاره چې یخی سترګی داغي ولا تحزن او غن خفکیږي نو الله تعالی وی دا مهربانی به مانی وکړه ورسته بیا دغه تراشی د سورې قصص کې بیا دغه واقع راځي بل دې کې ودا غراشی کله چې فرعون ته کور نه بار تر اوته ده خزه سره اومده نور چره باډی گاډان ور سره دی فرعون د دریاب نخپل کور ته یو ولره جدا کړی و هغه والی پنا په غاړه باندې ناشتی صندوق را روان دی نو دغه ویرله فرعون د خبر او کله وی دغه ولرګر روان دی وای نسې خلکو ته ویل هغه چراغ صندوق او هغه کولاو کپاغي کې الک د خيستالک د ماشوم دی پکې نو الله تعالی د فرعون په کور کې دا اوساو. بیا چې وسه یو زنان راځي بل زنان راځي ماشوم وګیره جاړي یو زنانې سینې ته د اچي هغه د غي سینې نه خوري بل زنان راغله بل راغله بل راغله ډیر زنان راغله. دا موسی علیه السلام د مور په ځل باندې بس تیرېدل. دی واقعیتو کې ګور لک سوچ فکر کوي کنه چې دا چا بچی بیا هغه ته پته لګي چې خپل بچی په صندوق کې بنداو په دریا په سین کې پرېداو د سیزیبا د موسی علیه السلام په ځل باندې بس تیرېدل. دا د موسی علیه السلام د مور په ځل باندې ورستو وراشي په سوره القصص کې غالبا الله تعالی الا ولا ربطنا على قلبها نزدې و چې کما د دې په ځل باندې په کلکواله نه راوستې نو قابو به خبره کړي و چې دا زما زوی دی الته کې ونی و فرعون ونی و. نو فرعون خدای فرعون ته ویل چې دا خاستالک دی په دې به واخلو او وجنه ما وی صحیح د وسته کور کې وی خوس پې نه خوري وسه چلو کی. نو دا موسی علیه السلام خور و مور یو ته ویل وی بچیا ته لارشه ته وګرځه چې الک می خو پری خیره په دریاب کې پری خیره په صندوق کې بند کړل معلومه نه چې چرته تللی دی. نو ورسېدل ورسېدل یو ځای کې بل ځای کې د چا نه ته پوس پوس نه کاو خو معلومات کوي په قلاره قلاره باندې. نو خلکو دا خبره کوله وي د فرعون په کور کې یو ماشوم ونیولې شو په صندوق کې دا خبره عامه شوله د موسی علیه السلام خور چې هغې ته ځان ورسو بس اوس خو د زنانه دغه نه خوري سینې هغه نه خوري کنه شوده نه خوري دغې. نو دا وتم دسې یو خبره کیه وای ما ته یو زنانه معلومه ده هغې له داسې نور خلک هم بچي مچي راوړي او هغه ډېره ښه زنانه ده او هغه له بچو سره ډېره مینه هم کوي نو د هغې پیار څوک خوري. د هغه ورته ویل فرعون ورته ویل چې د هغه ولاړ شه رایې وله کنه چې هغه راشي نه وایي هغه داسې ښه زنه ده چې د چا کورون ته ځي هغه د چا کورون ته هغه نه ځي که تاسو خپل ماشوم ساتئ نو دا ماشوم له ولېږئ چې هلته کې تاسو ته پته ولګي چې د دې ماشوم پی د هغې پی چې دی د هغه ماشوم یې خوري که نه یې خوري. فرعون وی هلته کې وله ویسه ایزاوې خو چې ماشوم دی اوس جاړي وی فیسه چلو کوه. نو د موسی علیه السلام د مور د پاره تنخواه مقرر کړله چې دا زمونږ ماشوم دی ته یې مونږ له ساته او دغه چې دی د موسی علیه السلام د مور د پاره دغه پیسې جایز وي نو هغه به له ساته وي دا زمونږ ماشوم دی ساته یې وخت په وخت باندې به چې دی هلته کې تلله دا خبره شوله. الله تعالی هغه واقع ذکر کوي استم شي اختو کا کله چې تلله ستا خوره کله چې روانه ستا خوره په تقول ان تاویله هل ادلکم آیه زونه خیم تاسو ته علامه یکپلهم هغه څوک چې رده پالنه به کوي فرجعناک الی امک نو ته واپس وګرځولې مونږ ستا مور ته کوي تقر عینها ډېر پاره چې یخې سترګې د هغې ولا تحزن او نه خفه کیږي وقتلت نفسا بل امتحان او بل احسان الله تعالی ذکر کوي وقتلت نفسا وجل او تا یو تنه د قبطیانونه فنجیناک من الغم نو بچ کړلې مونږ ته غم نه دې ذکر غم نه مراد څه شری د هغې د انتقام نه یعنی ستان هغه خلکو انتقام وانه غیسته د هغې واقعه به وروسته راځي یو مردار یې وهلی او په سوک باندې بیا چېرې مردار شوی و فتناک فتونه او ازمیختونه راوستي هم په تا باندې ډېر ازمیختونه تفسیر ماوردي معنی کړې ده فتناه فتونه د دې څه معنی ده بلوناک بلاءً بعد بلاءٍ یو مصیبت لا ختم شوی نه بل امتحان براته بل لا ختم شوی نه دی بل راغله دی بلوناک بلاءً بعد بلاءٍ بس دغه د الله تعالی امتحاناتو فلبست سنین فی اهل مدین او بیا ته اشاره شوی وې سو کلونه په مدین والو کې بیا چری هغه یو پولیس ته وجنه بیا لاړل په مدین کې دولس کاله تیر کله الله تعالی اوس دغه خپل احسانات ور یادې ثم جئتا بیا راغله ته علا قدر ان پغه پغه وخت مقرره باندې یا موسی ای موسی یو قول داره چې مراد درې وخت مقرره نه ته شعیب علی السلام سره چې کوم نیټه مقرره کړی و هغه ته مراد دغه ته پوره کړل او بیا تر روان شولی واپس مصر ته راغله د هجرت نه بعد واپس خپل کری ته راغله دویم مانو په سرینو ذکر کړی دو دغه ډیرو په سرین دا مانو ذکر کړی ده ثم جاءتا بیا راغله ته علا قدرین پغه خاص مقرره وخت باندې یا موسی ای موسی علی السلام ته دینه مراد څه شی دی وای او هو القدر الذی وهو القدر الذي يوحي فيه الى الانبياء تدين مراد تیرے اغه مقدار تی مراد دے تفسیر مدارک لنډه معنی کړی دغه عبارت تولی کی پیدا بدر کیډی ر ثم جئتا بیا راغلی ته علا قدر ان په وخت مقرر باندې موسی ای موسی فلار باندې را رواني اغه مقدار اغه وخت مقرر سره مقدار الرساله وهو 40 سنه تدين مراد سلویخ کار د موسی علی السلام تی مراد دی په دی وخت کې سلویخ کار د موسی علی السلام عمرو او په سلویختو کالو کې الله تعالی چې ډیرو پیغمبرانو ته پیغمبري ورکړې ده په سلویختو کالو په عمر کې ورکړې ټولو ته نه زیات پیغمبران ته سلوختو کالو په عمر کې الله تعالی پیغمبري ورکړی دین ثم جتا بیا تراغله علی قدرین په وخت مقرره باندې چې هغه سلوخ کالو د پیغمبري یا موسی ای موسی نو الله تعالی د پیغمبري درکړه دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک ذکر کړی دا تفسیر سمعانی ذکر کړی دا او دغه سیات تفسیر الوسیط دغه ذکر کړی دا مراد درین سلوختو کالو عمر ته مراد ده الفاظ بلګ لګ بدلی تفسیرونه دی بلنا خو دغه مطلب یې ده مقدار الرسالت و هو 40 سنه دق عبارت مدارک ده دغه ولي کی خبر اخلاص شول واصطنعتك لنفسي واصطنعتك او تغور کړی مال نفسي د خپل ځان د پاره د خپل ځان د پاره درې سمانه مراد ده نو ځان پوی کی په معنی باندې واصطنعتك لنفسي لوحي ولرسالتي تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده تما غور کړی د خپل ځان د پاره یعنی د خپل وحي او د رسالت د پاره اذهب لارشا انت تا واخوک او استاورور دلارشی هارون علیہ السلام بی آیاتی زمان پا نخوبانی زمان پا معجزات واننی ولا تنیا فی ذکری او ناراستی مکوی سستی مکوی فی ذکری پا ذکر زمان کی پا یاداش زمان کی پا توحید زمان کی ولا تنیا دری سمان دا التفسیر الوسیط مانا کری دا ولا تنیا ولا تزعفا ولا تفتورا سستی مکوی او زعب او کمزوری مخکار کوی فی ذکری زمان پا ذکر کی اذهبا الى فرعون لارشی تسدوان فرعون تا انه توغا یقینا اغا سرکشی کړی دا کوم سرکشی کړی دا نو تاسو دې کې دا جلالین عبارت ولیکي انه توغا بی ادعاء الربوبیه اغه د خدای توپ دا وکړی دا لارش په غیب سرکشی کړی دا اغا سرکشی څه شی وا هو ادعاءه الربوبیه اغه د ربوبیت دا وای کړی دا د الوهیت او د خدای توپ دا وای کړی دا فقولا نتاس دوانا اوائی لہو اغتا قولا لینا نرم ویناو توکی لعلہو یتذکرو کی دیشی اغا نسیت قبول کیا او یخشا او یا ویریگی دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی نا باغا ویریگی کی دیشی ایمان راوڑی او که ایمان را نوڑا یتذکرو یا با نسیت واخلی او یخشا او یا با ویریگی دا اللہ تعالی دا عذابون نا دا اللہ تعالی نا با ویریگی قالان دوانو ویل موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام ربنا اے رب زمونگا اننا نخاف یقینا یریگو مونگا ای یفرط علینا چی زیاتے بو کی دا فرعون پمونگ باندې او ای یطغ او یا بسرکشیو کی اللہ تعالی یا بمونگ سر ظلم زیاتے او کی او یا داسره چی یا وپا یا بسرکشیو کی یا بسرکشیو کی مفسرین د دوان کې فرق ذکر کړی دی ای یفرط علینا او ای یطغ وې دغه دې ته ویل کېږي پر دې ته ویل کېږي چې بیان ته بالکل د اول نه غوګونه نیسی او انکار وکړي د اول سر نه نو دې ته ویل کېږي فرد او ایت غادي ته ویل کېږي چې غوګو ته کېږي او رستو بیا مخالفت وکړي دې ته ویل کېږي نو اس معنا دا کوي ای پروت علینا زیاتې وو کې به مونږ باندې د اول سر نه بالکل زمونږ خبرې ته غوګ کې نه دي او ایت غا او یا به تغیان وکړي خبرې ته غوګ کېږي خو رستو بیا مخالفت وکړي زمونږ دا فرق شو دی دوانو قالن ویل الله تعالی تو فرمای لا تخافا ما یریګی تاسو دوانه اننی معکما یقینا ز تاسو دوانو سره یما مخکې مته بار بار ویل دی تفسیر به ځای معنا کړی دا بل حفظ و نصر الله تعالی وی زو مستاسو حفاظت کوم زبر سره امداد کوم تاسو دوانو اسمع و هر څه اورما و ارا و هر څه اینما الله تعالی او تل ارشی دا تسلی ده د الله تعالی طرف نه هارون علی السلام او موسی علی السلام ته فاتیاهو نو تاسو لار شئی داغ دوانا فرعون تا دوانا لار شئی فقولا نو دوانا تا اوائی اینا رسولا اسی اسو خبری ذکر کیگی پینزه خبری پا بیان کی طریقه دعوت پینزه خبری اللہ تعالی تا طریقه خی پا دی طریقه با فرعون تا دعوتو که فاتیاهو لار شئی تاسو دوانا فرعون تا فقولا نو دوانا تا اوائی اینا رسولا ربکا یقینا منگ را لگلی شوی پیغمبران استاد رب استاد رب دا طرف منگ پیغمبران لگلی شوی دولانی خبر شولا دیم پارسل معنا بنی اسرائیل نو آزاد کا خوشی کا پرېګته زمونږ سره بنی اسرائیل ولا تعز ولی بنی اسرائیل سره دسه چل کړه مخکې ماغه بار بار ویللی په چا باندې به کچه خخت جوړولې چا باندې پخې چا باندې به د غړو نه ګټ راوړلې په چا باندې به زمینداری کولې خو بس دسه جوړ کړی ورو کده چې غلامانی دریم وحی او دریم بیان ولا تعذبهم تکلیف مور کواغیته بنی اسرائیل ته سلورم خبره قد جئناک بآیه یقینا راوړی دی مونږ ته تا نخی من ربک استاد رب د طرفنه په خپل پیغمبرای باندې را سره نخښته دي والسلام علی من اتبع الهدى او والسلام او بشکیدل د الله تعالی د عذاب نه علی من پاغه چا باندې دی اتبع الهدى چاغه تابعداری کړی د هدایت تفسیر تبری لیکلی دی علی من اتبع الهدى یعنی هدى الله تعالی او د سلام نو مراد سلامتی ده، د الله تعالی د عذاب نه بچکیدل مراد دی، و السلام او بچکیدل د الله تعالی د عذاب نه علامن هغه چاله ردی اتبع الهدى چاغه تابعداری کړی د هدایت د الله تعالی د الله د خونې تابعداری چا وکړه د الله تعالی د عذاب نه بچی. انا قد اوحی الینا، دې کې استخفیف ذکر کړی، انا قد اوحی یقینا وحی کړل شوی دا الینا مونږ ته، ان العذاب چې یقینا عذاب علامن کذب و فغه چا باندې راضی چاغه دروغجن غنی حق لرا و تولا و مخ گردی، سوک چی دا حق را حق دروغجن غنی او سوک چی را حق را مخ گردی دا اللہ تعالی عذاب بپاغی بند رازی. نو قال ویل فرعون فمر ربکما یا موسی، ساسو ردوان و رف سوک دے اے موسی علیہ السلام، اے موسی ساسو ردوان و رف سوک دے دارت ہوئے وست فرعون پختنی او داغی جوابونه. نو قال ویل موسی علیہ السلام ربنا اللذی زمانگا رب خواهق دے، اعطا کل شین چې ورکړی دی هر شي ته، خلقه پیدایش دغې ثم هدا او بیا ته لاره ښودلې ده. د فرعون ته دا تپوس ولیکه او دا خو ډېر غټ رزیل و کنه، ده خو د ربوبیت دعوه کړې وه چې زه موسی معلوم کوم چې ما رب منی او کنه رب بل څوک منی، رب یې څوک دی، انا ربکم الاعلا. فرعون دا دعوه کړې وه. نو موسی علیه السلام ورته وویل رب خو زمونږ هغه څوک دی چې دا سور ټول څیزونه پیدا کړي دي او بیا هغې ته لار ښودلې ده، هر شي ته دغه طریقه ښودلې ده. دیده که هدایت نه مراد عام معنا مراد ده، پیتری هدایت تی مراد ده، پیتری هدایت داره ماشوم چی مثال پیدا شی نو کله چی دا وگه چی چگی وحی جاڑی و سالله تا دا خوده نکری ده چی تا کله وگه کی گی نو جاڑا چگی وحا نو مور بر افسرازی پتا بسی ماشوم از خبری نشی کوله، وست دا پیتری هدایت دا غده چی تا غده سی که نو دیده عام معنا تی مراد ده، بس الله تعالی هر چا تا چره پیتری هدایت کرده ده. قال ویل فرعون دویم پختنه فما بال القرون الاولى، صدې حال دغه پیړو مخکینو هغه مخکې خلکو چې چا الله رب نه نه منلې دغه څه حال دی. نو قال موسی علیه السلام تو علمها عند ربي، دغه خبر او دغه علم خو زما د رب سره دی، په کتاب ان په کتاب کې، لا یذل ربي لا یذل ربي، نه غافل کیږي رب زما، ولا ينسى، نه دغه نه سیر کیږي. مخکې امتونو کې چا الله تعالی نه دی منلې، یستاس بده یستاس پلرونو نکونه چې مراد دی، دغه علم د الله سره دینو، الله دغه خبر دی چې الله به دغه سره سکے. تفسیر مدارک معنا کړي د الله یذل ربی، چر دسې معنا ونه کړي چې لا یذل ربی نه گمراه کیږي زما رب، نه نه دا معنا نه ده. لا یذل ربی تفسیر مدارک معنا کړي د الله یخطو شین، نه خطا کیږي زما رب په هیڅ کې، ولا ینسا، او نه هریږي د الله تعالی نه یو شی، د الله نه یو شی نه هریږي. دې دې کې تفسیر مدارک بیا معنا کړي د ولا ینسا ثوابهم و عقابهم، د الله تعالی نه نیر کیږي د چا ته ثواب ورکول او چا ته عقاب ورکول. که څوک د ثواب مستحق دی الله نه غنیر کیږي، که څوک د عذاب مستحق دی د الله تعالی نه غم نیر کیږي. ولا ينسى اوس دلایل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې، الذي الله تعالی هغه ذات دی، جعل لكم الارض، چې پیدا کړی دی ستاسو لپاره ځمکه، څلور کارونه قدرت د الله تعالی چې پیدا کړی دی ستاسو لپاره ځمکه، مهدن زید آرام، وسلك لكم فيها سبلا، او جوړی کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره پیا په دغه ځمکه کې سبل لارې د تلو راتلو. دریم وانزل من السماء ماء، او راورې الله تعالی د بر طرف نه ماء نو بده باران، په اخرجنا به، راوباسو مونږ به په هغه سره، ازواجا من نبات شتا، ازواجا جوړی من نبات شتا، دغه بوټونه مختلف شتا، مختلف بوټي. یو قول مبصرینو دار چې د ازواج نه مراد پدې ده کې الله تعالی چې څومره بوټي پیدا کوي نو پدې کې نر او ماده شته دي، پدې کې نر او ماده شته دي، په ټولو بوټو کې نر او ماده الله تعالی پیدا کړی، دا نر دی او دا مونث دی. فاخرجنا به، راوباسو مونږ به په دغه اوبو د باران سره، ازواجن جوړی د مذکر او د مونث، من نبات شتا، د غبوټو مختلفونه. دوی مانو په سرین ذکر کړی نه، ازواج نه مراد مذکر او مونث مراد نه دي، بلکې تفسیر سمعانی معنا کړی دا ډیره تفسیر سمرقندی، هغه وی اصنافن و الوانن، ازواجن نه مراد څه شی دی، ډیر قسمه بوټی تی مراد دی، الوانن او رنگونم د هر بوټی مختلف دی. که تاسو وګورئ د سیړو رنگ یو شان کړي، بیا د مڼو رنگ چیرې د هغې بوټی بل شان کړي، بیا د انار هغه بل شان کړي، بیا نخترو سره پته وګورئ د هغې رنگ بل شان کړي، نو بیا چې وربشو او غنمو ته ګوري د غیم رنگ بدل لې، شوتلو ته ګوري د غیم رنگ بیا بدل لې. نو ازواجن مانس اسنافن و الوانن، بوټي مختلف دي او رنگونه مختلف دي، دا معنی ده. تفسیر سمعانی وای مړه کته به نه پویږي وای دبر تبیخی د څه خبره کوم چې وړاندې وبږي بیا بل نه ای هغه وای اسنافن الاحمر والاسبر والاخضر الله تعالی بوټي پیدا کړی دي نه بازي بوټي چې دی هغه سر دی بازي زیړ دی بیا بازي چې رښنه دی ان رنگونه بدل بدل دي اسنافن معنی اسنافن الاحمر والاسبر والاخضر تفسیر سمعانی دا معنی کړی دی تفسیر زاد المسیر پکې بل طرف ته تلیاغم ډېر خپل معنی کړی دا وای اسنافن معنی دار چې مختلفه تل په الانوان او طعوم مراد لري نه اختلاف دی فرنګونه کې اختلاف دی په خوان کې څومره بوټي چې الله تعالی پیدا کړی دي نو دې چې څومره میوي دي فرنګونه کې هم فرق دی او بیا دغه میوي چې کم دي په هغه په خوندونه کې هم فرق دی نو مختلفه تل په الانوان او طعوم د دې نه مراد په خوراک او په خوان کې ریبل د ټولو غونو چې بل نه فرق دی پا اخرجنا بهی نراباسم راوستری دی منگا پا داغو بو باننی ازواجن جوڑی ازواجن دیر قسم من نبات انشد تراغ بوتو مختلف ہونا کلو خوری داغا وراو انعام کم سراوی پا کی خپل ساروی ان نفی ذالک یقینان پا داغی کی دا مخ کی چل اللہ تعالی کم قدرتون ذکر کل یقینان شتر پا دی کل آیات دیر نخی دا توحید دا اللہ تعالی لی اولی لنها دا پار دا خواندان و دا عقلنا پا چاکی چا عقلی دیبانی پویگی منها خلقناکم بل دلیل عقلی من دری حالات انسانانو منها خلقناکم د غزمکه نه پیدا کړی ما تاسو او فیها نعیدکم په دغه کې واپس کو واپس بوزو مونږ تاسو لره په دغه غزمکه کې د دې غزمکه نه پیدا شوی پر غزمکه کې وخخیږي و منها نخرجکم تارتن اخرى او د دغه غزمکه نه براو باسو مونږ تاسو لره تارتن اخرى بل ځله انسان د غزمکه نه پیدا دی غزمکه ته واپس ورزی د دې غزمکه نه واپس راوزی ولقد اريناه اياتنا يقينا اخذ المنغ فرعون تا اياتنا اغ معجزات كلها كلها طول فكذب وابا فكذبوا اغ دروغجن وغنل وابا انكار وك تفسير مدارك لكريدي وابا قبول الحق يعني ده حق قبل اولنا انكار وك او كم معجزات تو موسى عليه السلام پیش کله و تا ساحر جادوگری دا خبر تو کله فرعون دو خبر وسکڑی دی دی وضاحت مخ کی تاسو ویل شو دی یو داسې خبره وکړله چې په هغې باندې عوام خفه کېدله او دویمه داسې خبره وکړله چې هغه حکومت والا باندې هغه ډېر بده لګېدله یو دا خبره وکړله وې ستاسو د پلار او د نیکه کوم طریقه چې دا د هغې نه مړی او حکومت والا ته یې ویلله چې ستاسو نه دا دغه اخلي حکومت ته نه اخلي بادشاهي ته نه اخلي نو قال ویل فرعون اجئتنا آی راغلی ته مونږ ته راغلی لی تخرجنا چې ته وباسې مونږ دره من ارضنا زمونږ د وطن نه ته مونږ درې خپلې ځمکې نه وباسې زمونږ نه حکومت اخلي بسحرک پا خپل سحر و پا جادو باننے یا موسیٰ اے موسیٰ فلناتینک بسحر مثلی فلناتینک نو تخام خارب و لمنگتا تا بسحر جادو مثلی پشاند دے باننے تم جادو گری منگ سرم جادو گران شتنے فجعل بیننا نو مقرر کتا زمان پمیند کی و بینک وستا پمیند کی موعدا یو وقت مقرر دو مناظری دا پارا و دو مقابلی دا پارا یو وقت مقرر کا لا نخلفه چی خلاف بنکو مونگا نحنو مونگا ولا انتو نتا مکانن سوا چی زی برابر بی مکانن سوا چی برابر زی بی دو مناظری دا پارا زی مقرر کا نو مکانن سوا تفسیر سمرقندی لکلی دی وسطن بین الفریقینی چی دا سی زی چی بیخی ستا طرف تم نی و بیخی زمانگ طرف تم نی بلکی یو میان زی و مقرر کی چی تمو تراتلشی و مونگا متراتلشو او بلا معنی ذکر کړی د تفسیر ماوردی اغم ډیره بهترینه معنی ده مکانن سوا یعنی یتبین للناس ما بیناه فیه سوا معنی چې برابر دی یعنی د سیده کې مناظره نه کوي چې خلق لاندې ناس یو دونه په چت باندې ناس یو څوک هم نینی مکانن سوا سوا سمانه ده یتبین للناس ما بیناه فیه دا مونږ چې کوم مقابله کوي چې خلق هم نینی د سی اوار دی بیخی چې مونږ را سکو چې ټول خلق یې نه سی وځي په کار دی یا سوا دوی ماندار چې درمیانه زی لکه بیخی ستا طرف تم نه بیخی زمونږ طرف تم نه بلکې درمیانه زی چې تو ته راتللې شی او زم راتللې شم دریم ګړې زی مقرر کنه وستا زی نه زما زی دا خبره وکړه قال ان ویل موسی علیہ السلام یا موعدکم وقت مقرر است یوم الزینت یغه د خوشاله یغه ورځ ده مفسرین لیکلی دي د فرعون د پیدایش ورځ به منځیدله دا غبل منځله د فرعون د پیدایش کوم ورځ باغه او یا د فرعون ته د مصر بچ کم بادشاہ راتن واغی ته تاج پوشی کوله اغه په دې سر باندې به تاج د بادشاہی خو ده اغه ورځ به بیا دی المنظر چې دا زمونږ ورځ ده پاکستان کې هغه ته 14 اگست وي دا ورځ زمونږ د ازادۍ د قائد اعظم د پیدایشت او د پلانې ده دا ټول چیرې ده د فرعون د غنه دار سراپاتی خبر دی چې دا کیږي نه دی خبر ته ضرورت نشته ری قال ویل موسی علیہ السلام یومکم قال ویل موسی علیہ السلام موعدکم اغه ورستاسو یوم الزینت یغه ستاسو د ورځ د خوشحالی د جتا سو المانځی او و ایحشر الناس راجم وکړلې شي خلک زحن په وخت د ساخ کی کسار د وخت مقابله کونه باز د باندو ال خلک چری هغه بو چر مونږ بیا نشو را رسیدلې زمونږ مناظره مخ کی کړی دا کله ما جګر په ټیم کې کونه بیا شپه به خلک چرته کوي بیا شپه به زیاده راځي نو د ساخ ټیم مقرر شو د ډیر ورځ د دومره خلک چې راځي ساخ لره رسیدلې شي او بیا مناظره چې ختم شي نو خلک بیا واپس رسیدلې شي پر کورونه ته فتولى فرعون ومخ وغرد فرعون فجمع كيده راجم کا خپل چل ول راجم کا کیده هو خپل منصبی راجم کړلی کیده هو تفسیر تبری معنا کړی دا جماع کیده هو جماع مکره هغه خپل مکر او منصبی راجم کړلی ثم اتا او بیا راغه ثم اتا بیا راغه او تفسیر کبیر کی امام راضی معنا کړی دا فجمع کیده هو یعنی السحرته وسائر من یجتمع لذلك فرعون ناجم اقل ساحران راجم اقلل وسائر ما یجتمع لذلك او د دې مقابله د پاره چې کم شی ضرورت او ناغټور ار سره راجم اقلل فجمع کیدهم ثم اتاو بیا راغه قال لهم موسی ویلغیت موسی علیہ السلام وسره غورز مقرر وا غورز مقرره له وخرا خلق راغه غورز را ورسیدله قال لهم موسی ویلغوت موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ساحران تولس پټوند کی خبره وکړه مقابله وکړو خدا اللہ دا عذاب نہ ویری گئی پا اللہ بنی چرتا دروغ نہ تڑی نور موسی علیہ السلام تو خدا علم چیزی خام خا گٹم زد اللہ پیغمبری مدہ خسائران جادوگران دی قال لهم موسی ویل غسائران تو موسی علیہ السلام ویلکم تبا بشی ویلکم دا معنی مکو چی تبا شی ویلکم تبا بشی لا تبترو علی اللہ کذبا مجوڑوی پا اللہ تعالی بنی دروغ پا یسخی تکم نو بیخ باو باسی ستاسو ستاسو بیخ باو باسی تبا و برباد بم کی پی عذاب ان پا عذاب سر وقت خواب منی بترا وقد خواب او یقینا نو امید دی منی بترا اغه څوک چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ چا چې په الله باندې دروغ جوړ کړی دي مفسرینو لیکلی دي کله چې موسی علی السلام دا نصیحت وکړه ساحران دی ول سره جدا شول بیا دا خبره خدا سیدی لیکره پیغمبر چې والله دا خبره دروغ نه دی تا خو ډیر صحیح خبره کوي څنګه سره مقابله وکړه اباده او طویل نه وای وای دا چې په موږ باندې دباو کوي د مناظرې نه مخکې چرته ته ونه یریږي یو بل ته بازوب کې دا خبره وکړه وی دا پیغمبر نه رخ مونږ باندې دباو کوي چې بیا دې مناظری په وخت کې په مونږ باندې دباو روح براولی دا نو ته نه لريږي چا دا خبره وکړه نو زړه کې لګه معمولی خبر راغله په تنازع امرهم نو اختلاف کدی امرهم په بار د خپل کار کې بینهم په خپل منځ کې واسر النجوه او پټه جرګه وکړه په تنازع امرهم یعنی چر دی د موسی علی السلام سره دغه کو کنه کو نو اختلاف وکړه دا تفسیر سمرقندی لیکلی دی تنازع امرهم یعنی اختلافو فيما بينهم سرا من فرعون وهم السحره ساحران په خپل مند کې چیرې دا مناظره سره کو کنه دا سره خو حق معلومیږي نو چاول چاو دا پیغمبر دی چاول چې نه پیغمبر نه د باور باندې شي او چاول چې نه دام ساحر او جادوګر دی په تنازع امرهم بينهم دقه معنی ده اختلافو فيما بينهم سرا من فرعون فرعون خلا بادشاہ دی غبر اپاتی او بیا راضی به میدان تاغلا نه دی راغله خو خلق را جمع شوی دی لکه یو ټیم مقرر شوی چې پلانی ټیم باندې بدا کار کیږي نو خلق چې یا اجتماع لزی یا جلسی لزی نو مخکې را بیان نه شروع شوی نه مخکې خلق چې ځان مخکې رسولې نو داغلا نه دی فرعون لا نه دی راخکار شوی خو دی او غنه غنه شروع شوی د موسی علی السلام ته خپل تقریر او توګه نو دی په خپل منځ کې اختلاف راغی چا ویل چې دا پیغمبر دی چا ویل نه دا جادوګر دی چا ویل ناس د باور باندې چې ویریږي ته فتنازع امرهم نو اختلاف کدی او دا خپل کار په واره کې بینم په خپل منځ کې وسر نه جو پټوند کې جرګه یو کړه قالو ویل دی ان هزانی لساحرانی قالو دا زمير رجل تور فرعونیان ته دا مخکې خبره په دغه باندې خلاص شوله قالو ویل فرعونیانو ان هزانی دا ان مخفف عن المسقل ان هزانی لساحرانی یقینا دا دوانه جادوګران دی لساحره ان هزانی اصل لسره یقینا دا دوانه جادوګران دی یوریدانی غواړی دی او ایخرجاکم چوبه سی دا دوانه تاسو در مین ارزکم تاسو وروتن به سحر هما په خپل جادو باندې ویذهب به طریقتکم المسلا او رانی دا لری کی دا تاسو هغه طریقه تاسو هغه لار المسلا غوړه تاسو سره پلار ودنی که هډه رخه طریقه دا د جمهوریت نظام دی نو دا دو طالبان غواړي چې تاسو دا نظام الټکی او خپل نظام راولي یو عوام ته خبر وکړه او یو چرې دي سرکاري خلکو ته وکړه المسلا د دې سمانه ده او د طریقین مراد څه شی ده تفسیر سمرقندی معنا کړی ده ویذهبا بطریقتکم المسلا یعنی سنتکم ودینکم ستاسو طریقې او ستاسو د دین ختمه ستاسو د قانون د ختمه تفسیر مدارک معنا کړی ده بطریقتکم المسلا بدینکم وشریعتکم فرعون خپل تم شریعت وای خغه خپل تم دین وای دغه بعد کله د دین اطلاق په دین باطل باندې کیږي لکم دینکم ولی دین هغه د کی براشي نو که د دین مراد څه شریعت بی دینکم وشریعتکم فرعون ته خبر وکړو استاسو د استاسو کوم نظام دی دغه شرعي نظام دی دغه سیدی شریعت دی دین دی او د دین مصالح او بل دین تم بوزي فاجمعوا کیدکم نو راجم کای کله کای کیدکم خپل چلولو منسوبې مرکه کی کای ثم اتو صفا او بیا راشی سپونه سپونه دا صفن دا مفرد دی په معنا د جنس سره دی و ثم اتو بیا راشی تاسو صفن تفسیر داد المسیر دا معنا کړی د سپوپن تاسو راشی سپونه سپونه بیا د موسی علی السلام د پاره به سپونه جوړ کړي د لپاره چې روح پر راشي وقد افلح اليوم یقینا کامیاب دی نن ورځ منیست اعلی څوک چا چې بره ومنده منیست اعلی څوک چې چا چې مناظره وګټله او څو چاچ بره اومنده نو بس اقا سړی بنن کامیابی فرعون خپل مامورانو ته او دا د زلورتیا خبره یو توکلې زلور شي یریږي ته ما او هغه څوک نن چې څوک کامیاب نن چې څوک کامیاب شون بس چاچ نن بره اومنده بس اقا سړی کامیاب دی بس اوس مناظره شروع شول ساحران مراغله ساحرانو د موسی علی السلام ادب او احترام وکړه دا هغه ادب او د احترام په وجه باندې الله تعالی دته دغه نصیب ک ایمان او الله تعالی نصیب ک قالو دی ویل یا موسی موسی علی السلام ایمان تلقی یا خطو غردوا و اما ان نكون یا بشومنګه اول من القا اول دغه چانه چې هغه غردون کړي موسی علی السلام ته ویل زو ته کما سحر او جادو کې تاغه غردوا نو قال موسی علی السلام ته بل القو بل کې تاسو غردوا فیزا حبالهم نرسید اغي وعشيهم امساغان دغه يخيل اليه خیال تر تر د موسی علی السلام من سحرم د وجر جادو دغینه د من اجلیه دی د وجر جادو دغینه انها تسع چرمن دی وهی هر یو سړی د ځان سره غټ غټ پړی راوړیو او هر یو جادوګر چری د ځان سره لوړی راوړیو غټ غټ د امساغان نه وي غټ غټ لوړی راوړی اغه غزار کله نو دیو جادو کړو نظر بندی د موسی علی السلام په موسی علیہ السلام باندې هم هغه اثر وکړه په سحر او جادو په پیغمبرانو باندې هم اثر کړي نو نظربندی کړي و د موسی علیہ السلام د سترګو ته د سیدا د ښکارېدل د رسۍ او د امساګانی لکه چې دا سیزونه جوړقېږي د سیدا د سې او تخکارېدل انها تسع چې منډي وهې لقېږي خوځيږي د ساحران څومره دي یا ډېر سره دي یا 15 سره دي مخکې دغه تفصیل ویل شوی دی فاوجس فی نفسه نو تیر کله موسی علیہ السلام په خپل کې نو تیر کله فی نفسی په دل کې خیپتن یرا موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام په خپل کې خیره تیر کله مفسرین لیکلی دا دلیل په دی باندې دا یرا تبعی یرا دا تبعی یری د غیر الله نه او د ایمان په من کې سم نه پات نشته ری هر سړی د مار نه یریږي او خلک وای په خړګی کې په مقبره کې د شپې هر څوک یریږي هڅو کال وای هڅو کال نه وای نو دا تبعی یری د انسان پر طبیعت کې الله تعالی دا یری خو دی دا پیغمبري سره منافات نه لري سو کوی چې دا خو پیغمبر دا څنګه ویری دا دته یری تبعی وای د هر انسان په طبیعت کې دا یری خو دل شي در مار نه خور سره یری کی کن او فاوج ستیر کلا فی نفسی په دل کې خیپتن یرا موسی علی السلام قلنا نو مونږ تو ویل الله تعالی ما توحی وکړه لا تخف ما یریگا انک انت الاعلى یقینا انت برئ انك انت الاعلى بالغلبه تفسیر جلالین وی یعنی ته غالب په دی باندې او القیما په یمینک او غرض او هغه څه چې ستاسو په لاس کې دي ور پرېګ د پسې چې وسه پته ولګي الله تعالی تسلی نبی علیہ السلام دا غت تور کله موسی علیہ السلام ته تلقه په ما صنعو تیر بکی په یو ځل باندې ما صنعو هغه څه چې دی جوړ کړی دي مخکې هم درې خبرې وضاحت تاسو شوی دوا تفسیرونه مرتبه یا اصح قول دار چې موسی علیہ السلام په سلام ساور پرې خو د لاغې خپل خلق ولاو کړل د مار الله تعالی ته اجازه جوړ ک او د دوی چې څومره پړی هم ساګانې واغې ځان تراخ کړي وسوي خوړلې صحیح قول پکې ده دویم قول دار چې نه هغه سيزونه خو هغه سيزونه په خپل ځای باندې پراته خو هغه کم اثرات چې خلکو په ذهنونو باندې کړیو چې غړ قیدل او دا ماران دی دا سيزونه دي نو موسی علیہ السلام چې کله د خپل هم ساور پرې خو د لاغې نه اجازه جوړ شو دا غي چې کم اثر واغې ختم ک خلق تو خود هم غرقدا خټول اس پړی پراته دي خو ماران یا شي نه دي څه شي دي پړیم ټول ختم کړی تلقف ما صنعو انما صنعو کید ساحرین انما صنعو یقینا اغه چې دی جوړ کړی دی کید ساحرین ناغه چل ول دی جادوګرانو کید ساحرین اغه منسوب دی جادوګرانو ولا یپله ساحرو نه کامیابی کی جادوګران هي سواته هر ځای کې چرشی هر ځای کې چرشی الله تعالی او جادوګران نه کامیابی مخکې مرتبې لو او حدیث میں تذکر کھڑے ہو چی دغه آیاتونه د قران کریم اغه آیاتونه دغه تاسو لیکلی نمبر چی دا آیاتونه د سحر د جادو د علاج د فار ډیر بهترین علاج دی فقل کہ سحرۃ سجدن نو اوغور ذول شول ساحران جادوگران سجدن سجده کون کی نو قال او القیہ کی مرتا نقطہ ویلو چی صغر مجهول ذکر شوی ده بی اختیار بس د موسی علیہ السلام چی کړه دا حالت اوری د بی اختیار اوغور ذول شول صغر مجهول ذکر شوی ده سجدن سجدہ کون کی قال ان ویلی یا آمنا من ایمان راوړ دے به رب هارون او موسی پر رب د هارون او د موسی باندې وس د فرعون بدمعشی ته ګوري قال ویل فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړ په دوان قبل ان اذن لكم مخکی زما د اجازت نه تاسو اخلمه اجازت نه در کړو تاسو ایمان په دوان راوړ انه لکبیرکم الذی دا خو سیاسی لیډر او کنه جمهوریت لیډر و ده وس خلق ته بل خبره کیا مخکی ګوره دا خپل خبر باندې ټینګ پاتې نشو مخکې دا ویلو چې قد افلح اليوم من استعلى وزن ټینګه ثم تو سپن سب سب سپونه سپونه راشه نن به هغه څوک کامیابی چا چې وګټله هغه سړی به کامیابی چا چې وګټله اوس چې کله موسی علیه السلام وګټل نو اوس قوم ته بله خبره کوي خا و یا زما دې شک راغلی او چې دا مخکې نه تاسو ملګرتیا دی بل سره کړی وو دا ستاسو هغه استاد دی تاسو دنه جادو زده کړی و نو تاسو هغه واپس خپل استاد خبرې ممنلې او لاړلې بلا خبر تشدید تا شوخه انه لکبیرکم الذی یقینا داستاسو هغه مشر دی علمکم السحر سحر چې خود له تاسو جادو فلوقت عنا ایدیکم نزو افریقم لاسونو تاسو ارجرکم خپی تاسو تاسو خپی او تاسو لاسونو وز افریقم من خلاف نادل بدل خی لاس او چپ خپا خی خپا او چپ لاس زوم دسی افریقم ولو صلبنکم فی جذوع النخل او خما خپن سی کم ز تاسو درفی جذوع النخل پتنو د کجورو کې دا معنی شاوکل دا صحیح معنی نه ده خفی جذوع النخل پتنو د کجورو کې د څه بنوایې دا کجورو پتنو کې خدانه نه پانسینه کی دي د کرافی په معنی د علا سره دی د الله بندیانو تاسو ویری دی په کتابونو کې شهرو په جاره د یو بل په معنی باندې ډیر راضی نو خدا غ یو ماماګان دی ټول فیم فرو په جاره ونه لري او علا هم دغه دی نو دغه فی په معنی د علا سره دی نو اس معنی دا شوله ولو صلبنکم فی جذوع النخل او خامخاز او پنسی کم تاسو په تنو د کجورو باندې یعنی پغی باندې پاسه پنسی کم اول پنسی چې کړی دا مخکې تاسو ته ویل شو دا فرعون کړی و ته دې زمانیم ډیر فرعونیان چې مجاهدین او مسلمانان هغه پنسی کوي نو دا فرعون ایجاد ور پنسی ده ولا تعلمن او خامخا پوی بشی اینا چې کم یو په مونږ اینا اشد عذابا چې کم یو ډیر سخت دی په عذاب ورکول کې او ابقا او همیشه عذاب وارد دی همیشه عذاب وارد دی اینا کې څوک مراد دی تفسیر بیضاوی دو معنی کړی دی ځان په پوی کوي ولا تعلمن اینا او پوی بشی تاسو چې کم یو په مونږ کې یرید نفسه و موسی لقوله امنتم له یو قول تعلم بیضاوی دا ذکر کړی دی اینا کې دا فرعون ځان ته اشاره کوي موسی علیه السلام ته اشاره کوي ځکه مخکې ویل آمنتم له تاسو ایمان ناوړی دی په ده باندې نو تاسو ورته سره ملګرتیا وکړله نو اوس به دا پته ولګي چې کم یو په مونږ دواړو کې یعنی دا فرعون وایي زه او دا موسی پته به ولګي چې کم یو سخته سزا ورکولی شي نو زه ورله سخته سزا درکوم ولتعلمن خامخا پوه به شئ تاسو اینا اشد عذابا چې کم یو په مونږ کې یعنی زه او په موسی کې کم یو چې دی سخت عذاب واله دی وابقا او همیشه عذاب واله دی سزا د چا همیشه ده دوی معنی ذکر کړی ده وای اینا کی اشاره ده یعنی رب موسی الذی آمنوا به اینا د فرعون ځان ته اشاره کوي او د فرعون اشاره کوي د موسی علیه السلام رب ته الذی آمنوا به چې هغه ذات هغه رب د موسی علیه السلام چې دی په ایمان راوړی دا تفسیر به زوی دغه دوه معنی کړی دي قالو نو دی ویل د ساحران او شجاعت او بهادرۍ ته سلام دی قالو دی ویل ساحران ویل لنو سرک علامه جاءنا هچری نه غره کوم غتا لره علامه په مقابله ده هغه کی جا انا چراغری دی مونږ ته بینه من البینات کی ښکارا معجزات دا خو ساحر نه دی دا موسی علیہ السلام دا خو معجزات را وړی دی دا نو مونږ ته نه غره کوو دی باندې ولذي فطرنا او هغه ذات چې مونږه پیدا کړیو نو تا مونږه پاغه باندې نه غره کوو بلکې الله تعالی مونږ غره کوو پتا باندې فقضی فیصلہ کوتا ما انتقادین اغه چې تاسو فیصلہ کوون کې ستر فیصلو نه زنه یریګم دی ساهرانو تویل چې څه فیصلہ کولې شنو کوي انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا ستا فیصله چریږي په دنیا کې انما تقضی ته فیصلہ کې چې هغه چریږي په هذه الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ستا فیصله صرف په دنیا کې چریږي بس ستا فیصله صرف چریږي په مصر کې په بل ځای کې ستا فیصله نه چریږي تفسیر مدارک معنی کړی دا انما تقضی هذه الحیات الدنیا انما تحکم فینا مدت حیاتنا ستا فیصله چې په مونږ کې چلیږي د سو وخت پورې سو پورې چې مونږ ژوند یو د زمونږ د ژوند نورستو ستا فیصله په مونږ پاره کې نه چلیږي ځکه چې انسان کله شهید شي خو بیا خبره خلاص شول کنه دا غي معامله خو بیا الله تعالی ته وسپارل شول انما تقضی یقینا فیصله ته کې هذه الحیات الدنیا زمون پر جون کی انما تحکم فینا مدت حیاتنا تفسیر جلالین دا معنی کړی ان آمنا یقینا ایمان راوړ دې مونږه به ربنا خپل رب باندې لیغفر لنا خطوایانا چې بخنو کی مونږه زمونږ د ګناهونو وما اکرهتنا او الله تعالی را ته معفو کی دا غسه چې تا زور کړی په مونږ باندې علیه دا غی فبارک من سحر جاغه جادو دې سحر دې دوا اقوال دې په سرینو په آیات کې ځان په غی باندې پوی کړی ما اکرهتنا علیه من السحر د دینه مراد څه شه ده چې تا مونږ په مونږ دې مجبور کړیو په غی باندې نو که مونږ شهیدان شو نو الله به زموږ ګناهونه معاف کړي او تا چې رواني په زور باندې څه کړیو هغه به مراد الله معاف کړي نو په زور باندې دا کول څه شه مراد ده یو قول هم په سرینو دا ده وای کړه چې موسی علی السلام درې مقابلې نه مخکې هغه ساحرانو ته خبره وکړه نو دې ساحران ویل چې مناظره سره نه کوه ځکه دا خو پیغمبر دی دا خو څه خبرې کوي دا خو د پیغمبرۍ خبرې دي نو فرعون چې کله راووت دغه خپل ځای نه وي څنګه سره نه کوي مناظره دي چې ټول مړکم اوسه شابه خپل جادو کوي تاسو باندې ما دومره خرچی کړی دي زما حکومت دې څنګه نه مانی تاسو نو ما اکرهتنا علیه من السحر دغه معنا مراد ده چې د مقابلې نه مخکې چې ته موسی علی السلام خبرې وکړلې هغه چا چې ویل وي دغه پیغمبر دی بس وی چې ناسې بدماشي را باندې کوي نو په زړه کې دی دغه راغې مناظره نه کوه نو فرعون په جبر او په زور باندې بیا دغه وکړه مقابله وی دا وکړه دویم قولم په سرینه دار چې فرعون په خپل ملک کې په مصر کې د دې سحر د زکور د پاره مکتبونه د دې سحر د دریر پاره مرکزونه کولاو کړیو او په زور باندې به په خلکو باندې دا سحر او جادو زکاو نو دې ساحرانو دا خبره کوي کته په سلا کې زم په بار کې لاس اخلاص دي سکه کوي الله تعالی مونږ ته زم ګناهونه معاف کړي او کم شي چې تا په مونږ باندې په زور باندې زده کړو چې دا غیره پاره دی دغه شروع کړو دا غیره پاره دفتر وي دا غیره پاره زینه او په مونږ دی په زور باندې سحر زده کاو الله رب العالمین به مونږ ته راغی معافی هم وکړي او ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقى الله تعالی غوړه ذات دی او ابقى الله تعالی همیشه دی انه میاتی ربه یقینا هغه څوک چې راشي خپل رب ته مجرمن چې مجرمی په ان له جهنم یقینا دا غیره پاره جهنم دی لا یموت فیها نبا مری پاغي کې ولا یحیا او نو جون د کیږي په پیدمن جون باندې دا ترجمه چې ونکړل جو بیا و تاسو خفای ولا یحیا چې نه مړ دی نه جون دی دین نه به مړ کیږي او نه به جون دی نو دا څه شی چې نه مړ یو نه جون دی دا څه شی بیا نه په جهنم کې خلک چې رغب جون دی خو لیکنه ولا یحیا او نه به جون دی په جون پیدمن باندې تفسیر جلالین معنی کوي دا ولا یحیا تن پعه دا څه جون بنی په جهنم کې چې هغه چاله پیدا ورکی بلکه جون ټول عذابونه ده سړی جون دې دې په جهنم کې عذاب ته ملويږي خدای غ جون له پیدا نه ورکه او میاتیه بشارت او میاتیه او څوک چراغ الله تعالی ته مؤمنن چې مؤمن مسلمان قد عمل الصالحات چې نیک اعمال کړي په اولایک لهم درجات الغلایقین دا غیره فار درجات دې ډیره اوچته ډیر د جنت اوچته اوچت درجات دې غیره فار جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوار دي تجربه من تحت الانهار چې وی ګلان دي دا غینه ولی خالدین فیها همیشه وی پغی کی و ذالک جزاء من تزکا و ذالک جزاء او دغه جنتونه جزاء او دا بدلا من د هغه چره تزکا چې ځان پاک کړی د شرک نه ځان پاک کړی د سنه د شرک نه ځان پاک کړی نو بس دغه جنتونه د حق کس ته پاره بدله چې چا ځان د شرک نه پاک کړی بس دغه پاره دغه بدله ولقد اوحینا الی موسی یقینا وحی وکړه مونږه موسی علی السلام ته وس چې مقابله خو شروع ده تاسو په خبره باندې پویږی موسی علیه السلام مناظره وکړه خبره خلاصه شوه الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې د خپل بنی اسرائیل دا مهاجر کوه هجرت وکړي د میسر نه لاړ شي بل ځای ته اوس الله تعالی غوا واقعي ذکر کړي مفسرین لیکلي دي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه وی چې شپږ لک او دیرش دره دغه یشپگ لکا او اویا زر بن اسرائیلو دا خو بیا لیکلی دی اشد معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی اکثر اسرائیلی روایت دی دا نو مبالغه په کم کېدلی شي، ممکنه ده چې مبالغه پکې شوي، لکه مال ګمرچکی پکې جوړولی، مبالغه څه ته وایي؟ مار ګمرچکی ته وایي. یو سړی یو خبره واوري، لږ پکې داسې وایي، لږ پکې خوږ شه کنه، داسې لږ پکې خواږه شوي دي. خو اسرائیلی روایاتو په باره کې مونږ او تاسو ته هدایت دادی، لا نصدقه ولا نکذبه، نه به تصدیق کوو نه به تکذیب کوو، بس دغسې اسرائیلی روایات دي. نو معلومه نه ده چې رښتیا دي او کنه دروغ دي، بس خود آغا وی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی مبالغه پکې کېدلی شي. بیا هم اسرائیلی روایت دي کنه، ولقد اوحینا الی موسی، یقینا وحی وکړه له موږ موسی علیہ السلام ته، ان اسری به وادی چې بوزر شپې بندگان زما د دې مراد بن اسرائیل دي، یشپک زرا دیر زرا دی، یشپک زرا او یا زرا دی، شپک لک او یا زرا، فضرب لهم، نو جوړه کته د هغې لپاره طریقا په لاره، فی البحر، په دریاب کې، یبسن، وچا، لا تخاف و درکن، یریگی نبا یریگی درکن دلاندی کولونا، ولا تخشا و نبا یریگی دغر که دلونا، دا دین بم نیریگی چی شا طرف سی فرعون را روان دی و را گیر بم کی، دا دین بم نیریگی، او دا دین بم نیریگی چی دا دریا بم دوب کی، بس دریا بم هم ندوبی او دا فرعون بشا تا در روانی خو یریگی بتینا، فا اتواهم فرعونون ورپسی لال پا دیو پسی، شا تلال پا دیو پسی فرعون بی جنودی هی سرد اخپلو لخکرونا. مپسرین لیکلی دی معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی او یا زر کسان چری دا صرف پا تورو اسونو مانی چری دا سوارو پکی، او یا زر کسان دا فرعون پا پوچ کی، او مقدمت الجیش چوانو ولا کا پوجان صرف پا مقدمت الجیش کیو، مقدمت الجیش چری پوج نکم مخ کی آود روانی، نو مقدمت الجیش کی پا مخ کی ڈالا کی اول ولا کا پوج دا فرعون چری دا مخ کی روانو. معارف القرآن کی دا ذکر کری دی، فغشیهم من الیم، نراگیر کل دیو درا من الیم دریابنا، ما غشیهم، اغا سچی دیو پت کللا، اللہ وی نور خود تاستا پتر کرن چی دیو سچی پت کردیو، ناغیر آگیر کللا، ما غشیهم، اغا سچی دیو پت کللا، راگیر کللا، وازول فرعونو، او بلاری کردو فرعون قومو، پل قوم دراو ما حدا، او هیچ لار او تنو خودلی، سم لار او تنو خودلی، تفسیر مدارک مانا کردی دا، وما حدا سمانا دا، ما ارشدهم الى الحقی، دا حق لار او تنو خودلی، دا حق لار او تنو خودلی، ما ارشدهم الى الحق، حق لار او تنو خودلی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، یقینا مونږ بچ کړل تاسو، من عدوکم، ستاسو دشمننا، ووعدناکم جانب الطور الایمنی، او وعده کړو مونږ ستاسو سره الجانب الطور الایمنی، د طرف د تور خی، د خی طرف د کوه تور، لوز الله تعالی ستاسو سره کړو، د دې سمانه ده. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ووعدناکم جانب الطور الایمنی، یعنی ایتیان جانب الطور الایمنی، دا کوه تور خی طرف ته الله تعالی سره سر لوس کړو چې هغه طرف ته برازی. تفسیر قرطبی بیا ذکر کړی دی، وی وعد موسی بعد اغراق فرعون ان ایاتی جانب الطور الایمنی فیؤتیه بالتوراتی، الله تعالی چې فرعونین تباکل، نو الله تعالی د موسی علیہ السلام سره لوس وک چې تبراشی د کوه تور خی طرف ته زبتاره تورات درکمه، نو وعدناکم دا د تور ته دا خطاب شوی دی، وی خوتبو به لئن الوعد کان لاجلهم، دا کتاب رچره پر راوړه، دا د خلکو لپاره راوړه، زکه د تور ته نسبت شوی دی، ځان پوی کوي په خبره باندې، وعده الله تعالی کړی و د موسی علی السلام سره، ته د کوه تور خی طرف ته راشی د بدله دغه درکم تورات، خوی په خوتبو به د تور ته خطاب شو، وعدناکم زکا لئن الوعد کان لاجلهم، دا وعده د تورات او د تورات شته راوړ، دا د خپل ټول قوم تراوړ، لئن الوعد زکا دا وعده چې وا خوتبو به لئن الوعد کان لاجلهم، د ټول ته نسبت د دیو جن شوی دی. ونزلنا علیکم المن، او رلیګری دی مونږه وتا سبانی المن ترنجبین وسلوا، او مړزانا د دې واقعې مخکې سورۃ البقره کې تفصیلا ویل شوی دی. کلو من طیبات، دې په عبارت کې تقدیر دی، قلنا لهم کلو من طیبات، او ویل مونږ بنی اسرائیل ته چې خوري تاسو د پاکه غتیزونه چې مونږ درکړی دي تاسو ته، ولا تطغوا فيه، او سرکشی مکوئ پاغي کې، ذخیر اندازی بم نه کوي، او شرک بم نه کوي، فیحل علیکم غضبی، نو نازل بشي تاسو باندې غضب زما، د غضبینه مراد څه شه دی؟ التفسیر الواضح په نوم باندې یو تفسیر دی، هغه وی غضبی یعنی عذابی، او دغه لیکلی دی تفسیر ابو سعود معنا کړی دی، فیحل علیکم غضبی، نو را بشي تاسو باندې غضب زما، فتلزمكم عقوبتي زما سزا بستا سره ون خلی پتا سو پر زما سزا ون خلی فتلزمكم عقوبتي تفسیر ابو سعود دا معنی کړی او یا تفسیر الواضح معنی کړی دا غضبی یعنی عذابی بس زما عذاب پر من راشی و ومن يحلل عليه غضبي او هغه څوک چې راشي په هغه باندې غضب زما په قد هوا یقینا هغه تباہ او برباد شو په قد هوا هلاکا تفسیر المراغی معنی کړی دا په قد هوا په قد هلاکا هغه سره تباہ شو تفسیر المراغی معنی کړی دا تفسیر ابو سعود معنی کړی دا په قد هوا په قد وقع فی الهاویه هاویه چې د جهنم یو کند ده نو دا هاویه ته ورسیدا په چا باندې چې د الله تعالی عذاب راغی دا هاویه کم دته وګرځید په جهنم کې په قد وقع فی الهاویه تفسیر ابو سعود دغه معنی کړی دا و ان لغفار لمن تاب او یقینا زخم خواخانه کوون کې لمن تاب هغه چر پر چې توبه کړی دا و امن او ایمان راوړی دی تابه توبه کړی د شرک نه و امن ایمان راوړی دی توحید منل دی و عمل صالحا او عمل کړی دی نیک ثم اهتدا او بیا کلک پاتې شوی دی په دین باندې یو سره د سره چې ایمان خوراوړي خو بیا په دین باندې کلک پاتې نشین واغه خو هم تباه دي کنه چې مرتد شي واپس خو نه دي چې سو خبرې ذکر شولې په دیات کې یو دا چې تابه تابه عن شرک دویم و امنه بتوحید او دریم و عمل صالحا په طریقې پیغمبر باندې ثم اهتدا ثم استقام بیا چې استقامت کې په دغه دین باندې نو دا خلک چې کامیاب دي ثم اهتدا تفسیر سمرقندی دو درې معنی کړی دي یو معنی کړی د ثم استقامه ثم اهتدا ثم استقامه بیا ټینګ پاتې شي د الله تعالی په دین باندې تفسیر مدارکم دغه معنی کړی دي ثم اهتدا ثم استقامه وثبت علی الهدى په دې هدایت باندې بیا ټینګ پاتې شي دویم معنی کړی دي تفسیر سمرقندی ثم اهتدا ثم مات علی سنتی او بیا مړ شي په سنت طریقه باندې ول مرګ راشي یعنی د پیغمبر په طریقه باندې ټینګ پاتې شوی ثم اهتدا وما اعجلك عن قومك يا موسى د دې په عبارت کې تقدیر دی قال الله لموسى ویل الله تعالی موسی علیه السلام ته ما اعجلك سشي ذره واستریت عن قومك استر قومنا يا موسى اي موسی علیه السلام الله تعالی موسی علیه السلام ته یو ټیم خوذل او چې تبراشي زبرته تورات درکما نو دا غنی ټینه مخکې لار موسی علیه السلام الله تعالی ته پوښتنه وکړه چې تولې مخکې راغللی او دویم ته پوښتې الله تعالی کوي چې خپل قوم دې څنګه پریخیو دا دوه ته پوښتنه دي او الله تعالی ته کړی دي موسی علیه السلام دغه جواب ورکړي قال ویل موسی علیه السلام هم اولای علی اثری هم اولای دغه زما دغه قوم چې لري علی اثری را روان دي زما په نقش قدم باندې یعنی الحمدلله په قوم کې می شرک نشته رې بی دیني نشته رې نو دا اولنې خبرې جواب شو قوم دې څنګه پرې خېده نو قوم می خني کان پرې خېلې شرک او کبر بکې نشته رې او دویم بیا زر ول راغلې ما چې سره کم لا وسکړو دا غینه مخ کې ول راغللې واعجلت الیک ربی او زر راغله متا ته اے ربی اے رب زماري تر دا دیر پاره چې تر ناراضی شي الله دې دیر پاره زر راغلم چې تر ناراضی شي مفسرین لیکلی دی د دې مثال د سره دا ګنا نه و چې تاسو دا وایي چې الله تکم خوده له دا غینه مخ کې لاړه د مانځ ټیم یو بجره په یو بجو باندې مسپخین منس کیږي یو سره په دولس بجې باندې راغله ځان نه پدونه کوي په جمعات کې ناس ذکر اسکار کوي نو تاسو به سوچ دی ګنا وکړه نو الله تو ویل چې تر ازله تورات در کوم او زه مخ کې زکه درلم چې الله تعالی ناراضي شي په دې کې ګنا څه خبره ده مخ کې تلې ده هم اولای علی اثری دا زما دا قوم چې زما په نقش قدم باندې را روان دی واعجلته الیک ربی او زر راغله متا ته ربی ایرب زماري تر دا دیر پر یتر ناراضی شي الله د دیر پر یتر ناراضی شي زکه زر راغله ایم قال ان الله تعالی تو الخا و ته چرتلن است په قوم کې شرک او کوپر نو قال ویل الله تعالی فانا قد فتنا قومك یقینا ازمی خو امتحان کړل ما پس په قوم باندې من بعد کستا درتلن ورستو و ازلهم سامری او گمراهی تر بلل دی اغه لره سامری یو سامری دا معنی باندې کوي چې ازر لهم سامری او گمراه کړی دی اغه لره سامری گمراه کول یا هدایت الله تعالی کوي هو ازر لهم رابللی دی گمراهی ته سامری دغه معنی کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه و ازر لهم یعنی دعاهم الی الضلاله السامری رابللی دی لره سامری گمراهی ته دعاهم الی الضلاله دا او یا وی او هو سببها یعنی دی گمراهی د پر سبب سوکو دغه سامری ولدا دغه سبب ول جوړ شوی سامره دا یو دا د سامری قبیله نو سامره په نوم باندې دا یو قبیله و نو دا سامره منسوب دی اغه ته د سامره ویل کی دا یا دا منافقو د موسی علیہ السلام مرګرتیا اختیار کړی و لګ وخت چیرې د موسی علیہ السلام سره مرګرتیا وکړه او موقع به مندله چې په کم وخت کې بعد شرک او د کوپر او د بيدینی خبره امکان بلره نو خلق برابرل کوپر او شرک او بيدینی طرف ته منافقو ده نو کله چې موسی علیہ السلام کوه تور ته لاړ د مرتد شو مخکې تاسو ته ما یو مختصر غوند کی خبره کړی و د یو قالب جوړ کړی او د سخی په دغه باندې د سخی په شکل باندې یو سانچه جوړ کړی یو قالب یې جوړ کړی اوس دا ورستو جدید دغه ذکر کیږي دا ټول واقع ذکر کیږي کله چې موسی علیہ السلام کوه تور ته لاړ نو د موقع مونږله چې موسی علیہ السلام خو نشته لري مجاهد نشته لري نو د سی بو کوم چې دا قوم گمراه کما د قوم ته ویل وای تاسو خبره یې قومه په استاس سره چې دا کم سره زر دی سپین زر دی دا خو تاسو راوړی دی دغه نه دا خو تاسو فرعونیان راوړی دی او د دې دا خو تاسو لپاره جایز نه دی تاسو خو دا حرام کار کړی دی ناجایز کارم کړی دی نو دا خو منافقو مولای سی ویدان توای ځکه چې مسلې به کله کله خلکو ته بیانولې خو چې دا موږ دې حرام کار کړی دی نو وې توبه وای دا استاد به منځونم کوي او دا عجیب کار دی تر اوسه پورې ډیر عجیب خلک یې او ځان ته چیرې چې مسلمانان هم وای او حرام شیزونه هم د خلکو راوړی دي کورونه کې ځان سره یخو دي نو خا دې قوم ته ویل چې څه چل وکړو مونږه څه چل پی وکړو وای زه چې به څه چل کوم دقه سره وکیا لاندې رسخیا کم سانچې چې جوړ کړی واغه شی جوړ کړی وا بټي غونډه کې لاندې او ته اور بل کړی دی راوړل خپل سره راوړل دې ته ورواچول وای سي زې وای دې بلا نه ځان خلاص کوي حرام هم تر اوسه پورې وکړل وکړل وکړل بس کې چې د عبادتونو قبول شي دا څه کوي تاسو خلق راتل او سره زار سپین درې راوړل غشي ته ورا چوله ورس چې کله غشي ډک شو کم سانچې جوړ کړی واغه ډک شوله اور اف سیمړ کا غشي چې سوړ شو دغه د سخیش کل جوړ شو په دې خلی کې به هوا اور نه وتل شاتر نه وتی وتل یو आवाज به هم کاو دغسی اگرن سوا د شپېلې غوند کې سونه خرچي کې په بازارونو کې د سی اوس شی علاوه یاد چې هوا په کې ورتل دغه आवाजونه بهم کوله وستاسو الہ دا دی وی دی عبادت کوي وی د موسی علی السلام عبادت الہ هم دا دی خو هغه هر کړه دی هغه کوی تور د تل او چې هغه راغی نو هغه هم بیا دی عبادت کوي چرته دی عبادت کوي د بل چا عبادت ونه کوي الله تعالی هلته کې موسی علی السلام خبر کوي خبرې ته وی قوم سامری دی کار کړی دی سامری خدا چل کړی دی الله تعالی هغه واقع ذکر کوي قال او فرمایله الله تعالی فإنا قد فتنا یقینا ازمیخ کړی دی مونږه قوم کستا به قوم نه من بعد کستا درتلو نو ورستو وازلهم سامریو اور گمراہی ترا بللی دی اگی در سامری فرجع موسی الی قومه نو لار موسی گورا غوخه تیر کړی دی خا تختی را غستی دی دسی په یو ځکه تفصیل ذکر کیږي بل ځکه لري اجمالی یو ځکه اجمالی بل ځکه بیا تفصیلی نو تختی ار سره غستی دی هلته کې سلوی خوره دی تیر کړی دی په کوی تور کې فرجع موسی الی قومه واپس راغ موسی علی السلام خپل قوم ته غضبانه غصه او اسفن او غمجنو د غم نډکو او غصه پسوان نگم جنونو دغه شرک په جوان نکنه قال ویل موسی علیہ السلام یا قوم یقوم زما الم یعدکم ربکم آی وعدنا وکریسا سره رب تاسو وعدا حسنا وعدا خیستا د دې خیستا وعدینه چې مراد مسله توحید الله تعالی تی مراد ده مسله توحید الله تعالی تی مراد ده تاسو خود رسو پوری مسلمانان وی نو الله سره الله د باندې څومره مهرباني کړی او بهترین عقیده له الله تعالی درکړی وعدا حسنا مراد څه شری وعدا توحید مراد ده دویم قولم بسرین داده چی وعدا حسنا مراد درین وعده ورکولو ده تورات تی مراد ده وعده ده ورکولو ده تورات تی مراد ده اللہ ده سرداله وسکرده و چیز بلا تورات در کومه افتوال علیکم العهد نو آی وگزش ولا پتاسو بانی ده وعده ام اردتم ای حل علیکم غضب من ربکم او ام اردتم یا اراده کرده تاسو او کنه غواړی تاسو ای حل علیکم چې نازل شي تاسو باندې راشي تاسو باندې غضب من ربکم در طرف طرف تاسو نه تاسو څه غواړی او دا وخت خود ما دومره ډیرم نه راشي په سلوې خطورو کې تاسو لاړ بیا گمراه شولې بی دین شي فاخلبتم موعدی نو خلاف وکړ تاسو زما د غواعدینه تفسیر سمرقندی لیکلی دی فاخلبتم موعدی بترک عبادت الله تعالی چه تاسو خلاف وک زما د غواعدینه یعنی تاسو د الله تعالی عبادت پرې خو د سخی عبادت هم شروکا به ترک عبادت الله تعالی تفسیر سمرقندی د غلی کلی دا یو یو ټکی لیکي پیدا ول درکې باز زینو کې چې دا عبارتونه ونه لیکي تاسو او یاد یې ونه ساتي نو ترجمه بیا دغه غلطه کوي دغه نه ډیر نقصان به تاسو بیا جوړیږي قالون دیول ما خلقنا خلاف نه لیکړې مونږه موسی علی السلام موعده کا استاد وعدینه به ملک نه په خپل اختیار باندې وس دې کې به ملک نه مانته استماده وکړي چې په خپل اختیار باندې خدا ترجمه چوس نه کوي برسه ترجمه کوي به ملک نه پخپل ملکیت باندې پخپل حکومت باندې ست ترجمه وکوي تفسیر مظهری لیکلی دی قدرتینا و اختیارینا علی امرنا یعنی زمونږ خپل قدرت نو پاتې شوی بس او زمونږ سه اختیار پدې کې نو چې مونږ د الله عبادت پرې خو د سخی عبادت هم شروع ک ای همړه دا کار مونږ بیخی به اختیار وکنو بس به اختیار شو بده کې مونږ به ملک نه پخپل اختیار باندې علی قدرتینا و علی اختیارینا علی امرنا پدې کار کې زمونږ خپل قدرت او اختیار زمونږ نو خانو سچ علم وک ولکن حملنا لیکنا بوج کړل شوی په مونږ باندې اوزار من زینت القوم اوزارن اغه گناهونه من زینت القوم د کالو د قوم زمونږ نه په مونږ باندې بوج کړل شوی او سش روانه بوج کړل شوی اوزارن اغه گناهونه من زینت القوم د وجد کالو د قوم د فرعون نه القوم کې لپلام عهدی دي مراد درین قوم د فرعون تی مراد دی ای په مونږ باندې مړه ډیر بوج دا وسه پورم چې مونږ دا ډیر انتظار کړی دی کنه مونږ ډیر ګناه کړی دی په مونږ باندې د فرعون د قوم چې کم کالیو دا غیا ګناهونه په مونږ باندې بوج کړل شوی یعنی مونږ دا کالی تر وړي او دی مونږ ته دی دغه مونږ ته خبر او کړل سامری په قضب نه هن او غردول مونږ هغه په ور کې ولی تاسو غردول ځکه په کذالک الق سامری دغه سی څنګه چې مونږ غردول نو دغه سی غردول او سامری سامری هغه خپل سره درو غسپین زر راوړل هغه شی ته ورواچول نو مونږ مجبور شو نو مونږ خپل اختیار باندې کار نه کړ او هم ملنا اوزار من زینت القوم بوچ کړل شوی او بار کړل شوی په مونږ باندې ګناهونه د وجه د کالو د قوم د فرعون نه القوم کلی پلام عهدی دی خپل قوم تنه مراد د فرعون قوم تی مراد دی مونږ دغه نه کالی راوړی نو مونږ ته هغه مریسی خبره مسله بیان کړل چې دا تاسو ځان د استعمالوي د ګناه ده مونږ چې ګناه ده خو خپل مونږ غرق شوی یو نو په دغه سامری له سیو کړل چې اول به د خپل ورو غرزومه راځي بیا تاسو د خپل مورو غرزوي دغه کارو شونه فقذب نه نه غرزول مونږ هغه لره فكذلك القى السامري نو دغه سی غرزول یو سامری فاخرج لهم فاخرج نراويست دي فاخرج زمير راجر سامري ته نو جوړ کړي سامري له هم دغه لپاره عجل نيوسخه جسدن چې هغه یو جوسا ولهو خوار او دغه आवाज مو اوازونه ويم کوله فقالوا ويل دي هذا الهكم داسو داستاسو حقدار د بندګي دي و اله موسى او دا حقدار د بندګي د موسى عليه السلام نه پنسيانو هغه هر کړي دي موسى عليه السلام سي پښور وړو روان دي هغه تل کوه تور ته تل دي نو داغه اله هم دادی دا کوم سخی چره هم داغه اله دی فنسیه یو قول هم بصرین داره تفسیر مدارک دغه لیکلی دی فنسیه نسیه موسی ربه هنا و ذهب یطلبه عند التور داغه اله پدی دی کی پروت دی وغه تر دی په کوه تور کې ګوري وې دته وګوراو دا فنسیه موسی ربه موسی خپل رب هر کړی دی او وذهب يطلبه عند التور او کوه تور ته تل خپل را پاغزه کی زی کی ګوري او دا غره باید دلته کی پاتې شوی دی تفسیر مدارک دا معنا کړی دی یو بل معنا خډیر مزیدار معنا دا اغم تفسیر مدارک ذکر کړی دی دوی معنا دار چی پنسیا دا مخ کی دی زبان خبر اخلاص شوله فاخرج لهم عجلا لسامری جوړ کړه غیر پاره اوس خې چې دا غی جو سو اواز وکاو او ویل هغه چې دا الٰه دی استاس او حقدار د بندګۍ د موسی علی السلام دی دې باندې خبر خلاص شوله فنسیه نو نسیه معنی سره نصرس نصر نصر نسیه سامری او ربه دی سامری چې خپل رب هیر کړو و ترک ما کان علیه من الايمان الظاهری او ظاهری کم ایمان چې راوړ نو هغه پرې خو ده نسیه معنی دا نسیه سامری او ربه دی سامری چې خپل رب هیر ک و ترک ما کان علیه من الایمان من الایمان الظاهری او کم ظاهری ایمان تاسو مخ کی ما یو خبر او کله کنه چی سامری دا منافقو نو کما غ ظاهری ایمان چې واغه ایم پرې خو ده پنسیه دا دو معنی تفسیر مدارک ذکر کړی افلا يرون ایدیون فویگی الله یرجع الیهم چې دا سخی نشی ګرځول دی او تا قولن جواب د خبرې قولن تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا قولن په معنی د جواب ان سره دی دا حقیقی مالک او د معبود یو دغه دا دی چې ته څه وغواړي دغه جواب د درکې خبرې کولې شي ولا یملک لهم ذره ولا نفع او اختیار نه لري د دې لپاره ذره نه ضرر ورکول ولا نفع نه نه پیدا ورکول ولقد قال لهم هارون من قبل خا هارون علیه السلام څه کول چې قوم د شرک او واستغی حالت الله تعالی ذکر کړي هارون علیه السلام په خډیر زیات کوشش کړی خو دیونه قرار دل ولقد قال لهم هارون یقینا ویلی دی ته هارون علیه السلام من قول مخکره دینه د سخی د جوړولو نه مخکې یا قوم یا قوم زما انما فتنتم یقینا تاسو په شرک او غرضولای شولې یا من قبل مخکې دراتلو د موسی علیه السلام نه دا غو ته خبره کړی و یقینا فتنتم تاسو به تاسو د سخی په وجوه نه په شرک او غرضولای شولې و ان ربکم الرحمن و یقینا رب ستاسو رحمان ذات دے فتبعون نظام تابیداری و کئی و اطیع امری او زما اطاعت وکئی زما دا خبری فتبعونی زما تابیداری و کئی و اطیع امری او زما خبر او منی ز چر تر سوی ما تابیداری می وکئی او زما دا خبری او منی قالوا اغیو تو ویل لن نبرح علیه ہمیشہ بہ یومنگ پر اس خبا نے عاکفین عبادت کے ان کی عقوب پہلے کی گی عقوب معنی یو شی لازم نیولا یو شی تا کامل توجہ کول دی تو لکی گی عقوب نو پختو کی اگے تو دسی خلق ترجمہ کیا عاکفین من بہ ہمیشہ پد بانی من جواران این ددی سخی من جواران بہ یومنگ تدین منگ نہ جدا کیگو حتا یرجع الینا موسی تردی پوری چوا پس راش منگ تا موسی علیہ السلام نو قال بس موسی علیہ السلام خراغلی وکنه نو قال موسی علیہ السلام یا هارون اے هارون ما منعک یا ازرایتم ازولو ما منعک سشی منکړی ویت ازرایتهم کله چې ورې دلته دی در ازولو چې دی گمراه شول کله چې دی گمراه شول ته چرته تلوي تاسو کول چې د سخه جوړا وو دا کار کوي ته چرته تلوي الله تتبعانی ری دو معنی په سرینو بیان کړی دي یو معنی په سرینو ګرکړی دا الله تتبعانی تا زما تابیداری ولی نکولا دسی مشرکان خوزو پسکونو مانی سموما اللہ تتبعانی دا خلی بدی ولوالی وی ملکڑی بدی وی غرکڑی بدی وی چی اللہ تتبعانی تا زما پشانده که کار ولی نکاو یعنی کل چیز سوک پنا حق بانی وینم پا شرک بانی نزی پلاس بانی منکوما نو تاو پلاس بانی دا خلق منکڑی دوی مانا اللہ تتبعانی تا ولی نرات دلی پا ما پسی سلوی خرد تیر شلی زپا کوهی تور کیما او استاد قوم گمراه شوی دین تو په مپس کو هیتور تراغله وکنه دو بیا دومره نه ساری دلمه ما به دومره رخصتی بیا نه کوله ما د سپته وچدا دومره ضربه دا گمراه کیږي الله تتبعانی اف عصیت امر نو آیتانا فرمانی کړی د زما د حکم نو قال ویل هارون علی السلام ابن امه اے د مور دیا مخکې مې طویل چدا دا عینی دا غیو دا اورور یعنی لابن و امینو دا خود شفقت او ترحم د پاره او د سوی د مور د مور نومته د مور ذکر او تکه لا تاخذ بلحیتی منی صدما گیره ولا براسی او نصر زما انی خشیت زری گما معلومیږي د قران کریم د آیات نخکاره معلومیږي چې د هارون علی السلام گیره او د سر ویختان غټو غټه گیره پرې خودل او د سر ویختان پرې خودل سنت طریقه ده سنت عمل له دته پس پک باندې نه ګوري دا سنت طریقه ده پس صحیح احادیث کې راغلی دی د نبی علی السلام د ویختان او صفت سره یو په حدیث کې راغلی دی د نبی علیہ السلام ویختان اله انصافی اوزنیه دا ټول ویختان کې سره جمع کی د نبی علیہ السلام ویختان د غوګونو د نرمو د پاسه دی تر رسیدلی په صحیح حدیث کې دا راغلی دی دویم د نبی علیہ السلام ویختان چې نو دغه د اله شحمت اوزنیه بیا وکړه د سی غټ شول چې د غوګونو نرمو ته برابر رسیدل د نبی علیہ السلام ویختان او دریم په بل حدیث کې راغلی دی بین عاتقه اب د عاتقه او د منکب په منځ کې نبی اسلام یختو د ولو او د درې سر درې په منځ کې نو ولو تم نه رسیدلې په دې کې په دې منځ کې دا دریم نمبر حدیث ته ده د حدیث ما ټول را جمع کړی دي د ټول احادیث صحت او د هر سمولو به کتلې دي او څلورم نمبر د نبی اسلام ویختان چېونو د نبی اسلام ویخته یذری په منکبه حدیث ترمذی کې غالبا دغه راغلی دي ټول باندې حواله را جمع کړی دي د نبی اسلام ویخته به دومره غټ شول چې ولو ته برابر رسیدل د دین غټ ویختان بیا جایز دي کنه دي جایز د فقهاو اختلاف دی پای کی چې د غولو نام خکته لار شي هغه خکته زیته لري ورسیږي د نیمای ملاته ورسیږي دا جواز لري یا نه لري دغه د خپل مسله علما ذکر کړی د خپل منځ کې اختلاف شته د علما په دغه کې خو د غولو پورې د نبی رسول الله د ویختان غټ ثابت دي دا او د سنت طریقه ده د دین علاوه ویختان سو غټی نه خو ویختان خری صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خرولی دی نبی علیہ السلام خپل ویختان نه دی خرولی د حج او د عمرین علاوه نبی علیہ السلام ویختان نه دی خرولی درېمه خبره تراشی بیا ویختان چې دی نه د وګو پوری دی نه د غوګونو د نرمو پوری دی او نه د وګو او د دغه په منځ کې هم نه دی بلکې اسې عام خلک وړو کې کوي واړه واړه یختې دی پاغه کې بیا شرعي طریقه ده چې دغه سنت نه دی خو صرف جواز لري دغه چې ویختان وړه کوي خپل نو هوار به یو شند کې وړه کوي شاته ویخته وړه کول او مخ ته غټ سنډې پرې خودل دا شرعاً ناجیز دی حرام کار دی د پیغمبر علی سلام د طریقې نه خلاف دی دا سی بنه کوي او دا د انګریزانو دا د يهودانو طریقه ده مسلمانان چې نه ثواب لري کې اختر دي اسې خبره مې وکړه موضوع بل طرف ته لاله دی کې تحقیق شته دی په دې کې صحیح حدیث راغلی دی نو چې چا ویختان غټ دی دا سنت طریقه ده دی ته په بد نظر باندې نه ګوري او سوک چې وتا په بد نظر باندې بیوج ګوري نو امکان لري ممکنه ده چې دا د ایمان نم پدې کې خلاص شي. دا سنت طریقه ده، سنت طریقې ته بد نه ګوري. هر چا چې پریخي دی وختان، ها یو خبر شته دی، د چا وختان دی وختان ځان له پریخي دی، هغه وس دیک باندې نه کوي، سنباله خېغه نه کوي، دا دغه ګناه ده. هغه یې کوي خامخه په کار دار چې هر وخت په دغره دی د خپل وختان خامخه د منګزم کی د غړم کی د ویم دی، هغه به د خپل ګناه کې دای نه کوي. نبی رستم ویل دی من کان له شعر فل یکرمه، د چا چې ویختې نو خو عزت دی کړی د خپل ویختان. خو په د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی، اتفاقی سنت دی، بری کې چا اختلاف نشته. نو چې چا غټ ویختان نو د سنت طریقه ده. د چا خرول دی نبی رستم ویختان نه دی خرول، صحابه کرام خرول دی، او چا ویختان چې خرول نه دی غټ غټ هم نه دی واړه واړه کینو مخې تا او شاته یو شانت کی فرق پکې نه. یو مسله ورته اضافه ویم، زمانه لپاره به صدقه شي. څوک چې د خپل ویښتان خری د وړوکی کوي، یا په نایي باندې یا خپل ورور ولا وړکی، هر څوک چې ولا وړکی، بیا د شاته سر د سټ خرول چې د شرعن جواز لري کنه نه لري. په حدیث کې راغلی دی نبی علیه السلام د بعضی سر خرول او بعضی نه خرول د لري نه منع کړی ده. هغه ته دغه ویل کېږي په حدیث کې لفظ تر راغلی دی چې دا نبی علیه السلام منع کړی دی. نو اوس چې څوک د ویښتان واړه واړه برابرۍ نو د شاته سټ بخری کنه بخری، دا یو اختلافی مسله ده. د ټولو نه بهترین تحقیق کړی دی مفتی رشید احمد سی پاسن پتاوه کې، هغه کې کتل شي. هغه لیکلی دی چې کما حصہ د سر ده چې هغه د سر ویل کیږي، دا غي خرول شرعاً ناجایز دی او په دغه حدیث په بنیاد باندې دا جواز نه لري. یو د رقبه، نو د رقبی چې کم حساب کتاب شروع کیږي دا غي نه بیا ورستو جواز لري چې دا وکړل شي، دا وخرول شي. زبرت آسانه خبره کوم، ځان د اختلاف نه وباسه یې مې خروي، بس خبره خلاصه شوله. او دالی چې کوي نو د سټ ایسه کم ده او د سر ایسه کم ده چې هغه کم ناجایز دي، نو بیا ته هغه ټکی ویم چې خامخا خلک کوي په چا باندې خپل ویښتان برابرول، نو د سر ایسه چې دا علماو لیکلي دي د غوګونو د نرمونه لاندې تاسو وګورئ، د غوګونو د کم پوسکۍ چې دي د دې د یخته ډوغل غونډه کې زیات دی، لیکن نږدې د دواړو طرفونو ته دا د سر ایسه ده، دینه په پورته چلې ته سر ویل کیږي. او بیا علماو لیکلي دي دینه چې د لاندې د سرازي نو دیتا د سر ایسه نه وي. نبی رسول الله د کی منع کړی په حدیث کې چې بعضی سر وخرولې شي، بعضی پرې خودلې شي، دا ناجایز دي. او د دې قوتي نه چې د لاندې دی نو دا سر ایسه نه ده، بلکې د رقبه بیا وي، دا رقبه ده یا عنق ده یا رقبه ده، نو دغه بیا جواز لري. بنابر اختلاف اقوال، بیا هم په دې کې اختلاف دی، خو بنابر اختلاف اقوال دا جواز لري. نو چې کوم نایی دله دغه ویختار برابرۍ دری دغه نه شاته دری غوږ نه شاته چې کوم ویختان دی دی د باندې بلیډ راکه ګل ګونته کې د غوږ د سره کته کی وای دار له مخروه وای دا چې جایز نه دی سی تو وای دا سر صدا دا خو بیا به عینه په حدیث کې کوم نه راغلی دند به پغه کی راځي خبره باندې خو شولې کنده می د فقہی مسالې می تبکم لري شی ویل صحیح. قال ویل هارون علی السلام ابن امه ای زما د مور بیا لا تاخذ بلحیتی منی سما د گرینا ولا براسی او د سر نه منی سا انی خشیت یقینا ز یریگما ان تقول چی ت ز یری دلما ان تقول چی تاب ویلی وین تب وی بیا فرقت بین بنی اسرائیل چی تا دلی پیدا کړی دی پمند بنی اسرائیل کی ولم ترقب قولی او تا انتظار نه کړی لحاظ نه کړی زما د خبری ولم ترقب قولی ز سما نه او فرقت بین بنی اسرائیل نو اشاره شو ردی ته چی کچرتا هارون علیہ الصلات والسلام دا ولم ترقب قول دې سمانه ده ولم ترقب او تا چې انتظار نه کړې قولی زما د وینا یو احتمال دار چې دا قول دې دا هارون علیہ الصلات والسلام یعنی کبن اسرائیل ډل ډل شوی وي او ما تا ته بیا عذر بیانولې نو تا به زما خبرې ته غوږ نه خودلې خو تا به چې تاسو ما بن اسرائیل ګډ وټلې او ډلې دې کې پیدا کړې دي ولم ترقب قولی یو قول دار چې دا قول د موسی علی السلام دا قول د هارون علی السلام دی یعنی کدی بنی اسرائیل کې دا نور ز ما نورم کار پکې کړی وند خلک چې ډله ډله کېدل نو کتا ته بیا ما عذر بیانول نو تا به زما د خبري زما خبرې ته به غوږ نه خو د خطا به سی ویلې ما ته چې زما بنی اسرائیل چې زما قوم دی ګډ وډ کړی ډله دې کې پیدا کړی دی. دویم قول دار رم پسری نو چې دا داخل له په قول د موسی علیه السلام کې او دا قول نه مراد چې هغه قول دی چې یو سل دو سل ویختم د سورۃ الاعراف کې هغه مخکې بیان شوی دی وی ته زما دغه شه زما خلیفه شته او دا خلک چې لري د دې اصلاح کوون دا قول د موسی علی السلام دی دویم وینا ده ولم ترقب قولی او لحاظ نه کړی تا زما د وینا یعنی پوره صحیح خلافت نه کړی زما. نو قال ویل موسی علی السلام په ما خطبک یا سامریو خپل ورور پرې خوده وی سید وای ما خو دا خیال کو چې تاو ته دعوت نه کړی چې دعوت دې کړی دی دومره مشکل تراغلی نو مخکې خویل کنه وای نږدې و چې ځای وجلی وی نو ما دومره دعوت کړی دی چې دعوت دې کړی دی ورغې پس امیری پسې وای ستا سره به اوس ګورم. نو قال ویل موسی علیه السلام ما خطبک ما خطبک د دې څه معنی ده؟ تفسیر سمرقندی لیکلی دی ما حملک علی ما صنعت تا چې رقم مرداری کړی در دې لپاره باعث او وجه سوا در دې لپاره سوا جو چې تا مرداری کړی ده یعنی تا دا د سخې دی ولی جوړ کړی دی د خلک دی ولی دی گمراهی ته رابلل دي ما حملک علی ما صنعت تفسیر سمرقندی دا معنی کړی ده یا سامریو ای سامریه. نو قال ویل سامری بصرت بما لم یبصروا به زپو یشیو ما بما پغسبن لم یبصروا به چې دا خلک پاغي باندې نو پوی شوی د دینه مراد څه شه دی یعنی حقانیت د موسی علیه السلام فقبضت قبضه من اثر الرسول نو راواغ استلمه لګه نقش قدم د پیغمبر یعنی د موسی علیه السلام په نقش قدم من روان شومه فنبذتها او بیا می دغه نقش قدم وګرځاو داغي وکذالک سولت لنفسي دا خبره خیسه کړی د ماته زمانه پسه تاسو په خبره باندې پوه شولې دی دې کې بصورتو بما لم یبصروا به د دین مراد حقانیت د موسی علی السلام دی زه الله په دې باندې پوه کړم چې دا حق پیغمبر دی نو فقبضت قبضه من اثر الرسول ما را واخیسته لګه نقش قدم د پیغمبر یعنی د موسی علی السلام په نقش قدم باندې روان شوم فنبذتها نو بیا می هغه غردوله بیا می هغه غردوله معنا دا شو چې بیا می دین پرې خو د مرتد شوم نو دا کار می زکه وکړ زما نه پس ما ته راخیسته کړی ونه بس شرک کې بیا اخته شوم. نو قال ویل موسی علیہ السلام فذهب لارشه تزمر دی قوم نه لارشه بس وای شاړه دغه سامری و شاړه فإن لك یقینا ستاره پاره فی الحیات بجون کی دا وینا ده ان تقول چې تب لا مساس مر الاسمر اوړی لا مساس مر الاسمر اوړی تب دا خبره کې چې لا مساس مر الاسمر اوړی رسمه نه ده کتا سو خط تحقیق وړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یعنی ستا په ټوله زندګی کې موسی علیہ السلام دا و شاړه د خپل کلی نه د سره پاره وشاړه د دیو جنې وشاړه چې الله یخالتوه ولا یقربوه ولا یکلموه عقوبه له موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل الله یخالتوه چې د خلق پر دې سره مخلوط کیږي نه ولا یقربوه خپل بیم نه ورځي ولا یکلموه خبرې به مسر نه کوي عقوبه له دا سزا و ده پاره دا سزا مقرر کله و ما خپل قوم ته ویل چې رده خاله بنه ځای خو بیا هم ستا خاله څوک درته نو ته به توې چور مرزه ما باندې پابندی لګولې ده ما سره چې بایکاټ کړی ده ما خاله مرزه الله یخالتوه ولا یقربوه ولا یکلموه عقوبه له در در پر سو سزا و امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی و ان لک موعدا و یقینا استاد هلاکت ده پر و ان لک و ان لهلاکک استاد هلاکت ده پر موعدا هغه وخت مقرره لن تخلف چې خلاف بنش کېدل استاد غینه لن تخلف د دې موعدن نو مراد څه شه دی ال لعذابک لین یوم القیامه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ استاد عذاب د پر الله تعالی وخت مقرر کړی دی لن تخلف چې خلاف نشی کېدل استاد غینه وانظر الی الهک الذی او وګورتا خپل هغه معبود ته الذی هغه معبود ذلت علیه عاکفه چې ته هر وخت کې پاغي باندې منجور وې ته هر وخت کې پاغي کې عبادت کوون کې وې لنحرقنه خامخ سوزو مونږه غیلره موسیٰ علیہ السلام هغه شعر واغیسته وای سوزو ثم لننصفنه فی الیم نصبا او بیا به ونولو مونږه غیلره فی الیم په دریاب کې نصبن پنوستلو سره بس هغه ونوستله غیرې چیرې خوره ورکړه دریاب ته ورواچوله انما الهکم الله الذی یقینا حقدار د بنګی هر کله چې خلق په شرک کې اخطاین په داسې وخت کې بیا مسله توحید بیانول پکار دی نو موسی علیہ السلام بیان د توحید وکړه انما الهکم الله الذی یقینا حقدار د بنګی تاسو الله تعالی دی الذی حق ذات دی لا اله الا هو چې نشته حقدار د بنګی بل څوک سوا دغه نه وسع کل شیء علما راګر کړی دی الله تعالی کل شیء هر شیء علما په خپل علم کې الله تعالی هر شیء په خپل علم کې راګر کړی دی وكذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق تشجيع على التبليغ او صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى اي پیغمبر ته زما رشتونه پیغمبري ته تم څنګه خولي خولي مزيدار مزيدار واقعيات بيان کړل كذلك دغسي نقص عليك دغسي لک سرنګ چ می دا بيان کړل ته نو نقص عليك بيانو من پتاب من انباء ما قد سبق د خبرونو د هغه چانه چې هغه مخ کی تیر شوی دي نو څنګه می چرته دا واقعیا بیان کړل الله تعالی وی ای پیغمبر نور مم د تډیر واقعیت بیان کړی دی وقد اتیناک او یقینا درکړی دی مونږ ته ته ملتون نه خپل طرف نه ذکرن یاداش چې قران کریم دی ذکرن ذکر نہ مراد چرے قرآن کریم دے نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ مرت قرآن در کرے بل مانا کرے امام قرطبی قد آتینا کا یقیناً در کرے منگتا تمل رخبل طرف نہ ذکرن شرفن ذکرن فمانا دا عزت سر دے بل دے کے براش قرآن کریم کی انہو لذکر لکا و لقومکا و سو فتسألون اغزے کے مانا یو علماء کرے دا انہو لذکر لکا انہو شرافت لکا دا قرآن دا عزت کتاب دے دا ستا دا پار عزت دے ستا دا قوم دا پار دا عزت دے اغا قوم عزت مند دے چی باغ قوم کی دا اللہ تعالی کتاب بیانی گی اغا خلق عزت مند دے چاگی تا دا اللہ تعالی کتاب بیانی گی من اعرض اوس اللہ تعالی ذکر کی دا یو سلسل ورم نمبر آیات پوری تخوی پی اخروی دے دا قیامت یرا من اعرض چاچی مخوڑا عنہ دا دی قرآن کریم نا فإنہو یحمل یوم القیامت یقیناً پرتکی و دی دا قیامت ورد بانی ویزرن پیٹی دا گنا چاچی را قرآن نمخوڑا و دا قیامت ورد بانی وقت پل پیٹی دا گنا را واخلی خالدین پی همیشه بی دی پدر کی پی حکی خوشارہ شور دی تا چی دا جہنم تا تلے دی و سا علهم او بد دی را دیو دا پارا یوم القیامت دا قیامت ورد بانی خیم لند دا غلوی بارا دا دی گنا دا بار چی دا دیر لوی او بد بار دی یوم یون په خپې سوري په کوم ورځ باندې چې پوګه بوکلې شپې پهلې کې ونحشر المجرمین او راجاو بکومنګ مجرمان درې یوم یین په دا ورځ باندې زورقا لدی ډیر شیمانی دي یوم انا په سرین ذکر کړی د زورقن په معنا د خړوالې سترګو خړسترګي ورپاتې د قیامت په ورځ باندې زورقا دوی معنا په سرین ذکر کړی د زورقن په معنا د ړنواري سره دي د مجرمان بچې د اندر په سر قیامت په ورځ باندې درې معنا ذکر کړی د پسرینو زورقا راضی په معنا د تګی سره تګی برا پاسی او بعد هم پسرینو معنا کړی د زورقن په معنا د شینسترګي دغ برا پاسی یا تخافتون بینهم بعض خلک وای خوش خوش وته وای بعض خلک او بعض وای پوس پوسه نو یا تخافتون بینهم پټی پټی خبرې بکې د خپل منځ کې خوش پوس بکې یا خوش خوش بکې الا بستم چې نه ایثار شوی تاسو الا عشره مگر لس ورځې دې دې کې ګوره دا دوه خبرې ذکر شوې دي ورسته به دې بل آیات کې اوس راځي سوچ فکر باندې کې نه نو پویږي په دې ځای باندې الا بسم چې نه یې سار شوی تاسو الا عشره مگر لس ورځې نه نو اعلم مونږه خبر یو بما یقولون په خبر باندې چې دی وایي اذ یقول امسلهم کله چې بووي اغه خيار تند دیونه طریقتا پرای کې الا بسم چې نه یې سار شوی تاسو الا یوم مگر یو ورځ مگر یو ورځ یو دې عام مشرکان کله چې قیامت ورځ شي یو عام مجرمان دي او دویم هغه مجرمان نه چې هغه غټ خلک دي مشران د مجرمانو دي نو دا کشران مجرمان د قیامت د ورځې به دومره هیبتي دومره هیبت وي چې یو بل ته ودا خبره کوي چې په دنیا کې مونږ لس ورځې تیر کړې وي چې لس کال او شل کال او اتیا کال تیر کړی دي دا وسوي الا عشره مونږ لس ورځې تیر کړې دي لس ورځې دا و د دنیا د قیامت د هیبت د وجنه ودا خبره کوي ډیر هیبت په فراغلې ځکه دی وجنه خبره کوي او دا یو من چې ذکر شو دی الا بستم الا یوما نو دا مشران چې کوم دی په غوبان به هیبت ډیر زیاتی چې شرک او د کوپر او د بيدینه چې کوم مشران دی نو هغه باندې به با دومره هیبتی چې وای لس ورځې نه مونږ یو ورځې له په دنیا کې تیر کړی دا نو دا تطبیق شو دوه آیاتونو خو کدا تطبیق نه کوي نو په قران پر یو آیات کې مخکې ویل شي یو دا مجرمان به د قیامت پر ورځ باندې چې لس ورځې تیر کړی دي او بیا به چې یو ورځې تیر کړل نه سمانه شول نو تاسو ته ما ویل چې یو عام مشرکان دی په غوبان دی هیبت له کم دی نو زکه چې هغه صرف د خپل شرک هغه هیبت دی پیر بی دینه هیبت دی پی او یو مشران مجرمان دی چې هغه دعوت ور کړی د شرک او د کوپر خلکو ته نو دا غي یو پیټه د ګناه خپل دی او یو چې هغه چاته شرک دعوت ور کړو یو پیټه به دا غو دی نو هغه هیبت به زیاتی نو هغه به چې موږ یو ورسته را کړی په دنیا کې اذ یقول امسلهم کربه چې وای امسلهم او پاهم عقلا تفسیر سمرقندی معنی کړي چې کم په عقل کې ډیر زیات پوره دی یا دوی معنی تفسیر سمرقندی ذکر کړی دا امسلهم اعدلهم رایا چې رچاغه رائے درمیانه دا خرایدن هغه بس وای الا بسم الا یوما چې نه یې سار شوی تاس په دنیا کې الا یوما مگر یو ورځ یسلونک عن الجبال وص الله تعالی ذکر کړی دا دام تعلق ساتي د تخویف او اخروی سره د قیامت سره تعلق ساتي یسلونک تاسو کې دی استان عن الجبال فبارد غرونه کې فقل ينسفها دې ذکر دی یو نقطه و مډیره بهترین نقطه ده په قران کریم کې چې په کمځه کې یسالونه کراغله ده نو دا غی په جواب کې ورستو لفظ د حرف فا نه دراغلی او دې ذکر په قدر فقل ينسفها ربي نسفا دې ذکر فار غلی ده د دې فرق څه شه ده د دې فرق دا دي علما ولیکلي دي د کم یسالونه کا په جواب کې چې ورستو فا نه دراغلی نو هغه ته پوس شوه ده استغه ته پوس واقع شوه ده هغه ورستنه جواب شوه ده او په کم ځای کې چې لفظ د فاره حرف فاره غلی ده په جواب کې نہ اغزے کی اغ سوال نہ دے واقع شوے او حل تک مقصود پر سوال کی ان حرف ان حرف شر چرے اغب مقدر گنی تھا نو دا سوال دری غرون فبارک کی دی کافرانو نبی اسلام نہ نو کرے دری غرون فبارک کی چدا غرون وسنگ چدا قیامت راجی خود دی کی مانا دا ان شرطیا دا مقدر دا نو پقل کی دا لفظ دفار اغلے دا حرف پا فکر اغلے دا لڑی ر بہترین خبر دا د یاد کی نور دی دس قران کیو گوری بیا پتہ ولگی نو اس مانا بدا کوي خ و یسلونک عن الجبال کچری تپوسو کی سان دا خلق د غرون فبارک کی تپوس کڑے نه دیکھو کچر تا تپوس نه وکی نو پقل تو ینسفها ربی نسبا و بل وزیدی در رب زمانه سپن پالو زول سره فیزر وها قاع عن صفصفا نو پری بغدی دی زمکی لره قاع عن میدان صفصفن بالکل خویا اموار بس دا غرونه چری کستانه چرته ته پوسو کا الله تعالی وی دی پیغمبر ته کستانه ته پوسو کا چری غرونه د قیامت پرد باندې چرته او توی دا بالله دې دوړه کی وا ویل وزای او دا به یو صفه میدان شي لا ترا فیها تب نوی نی پاغي کی عوجن خکتاواله ولا امتن او نډی رکی عوجن خکتا کندو ته ویل کی ولا امتا او نو پری کی ډیر کی وی و چې دا کوم غرونه ډیری ډیری ولاړ دی بس دا به ختم شي یوم جین پر اورد باندې یتبعون الداعیه روان به داخلك په غبرون کې بسې الداعیه مراد درینه سوک دی یو قول دوم پسې نندار امام قرطبی رحمت الله علیه مراد درینه اسرافیل علیه السلام دی ته قیامت پر اورد باندې کله پښ پیلې کې او بوکیو کې دا ټول خلق به راغی طرف ته روان وی دویم قول دوم پسې نندار چی د دین مراد هر هغه داعی ته مراد دی چې په دنیا کې چاله یاد نه کوي دعوت ورکړي یا بدلې بد دعوت ورکړي پرونم د ذکر شیو چې هر یو انسان براو غختل شي به امامهم د امام دغه ته مراد دی لا عوج له چې نبی کګلیج دغه لپاره نبی کوګوال دغه لپاره لا عوج له یعنی یتبعون الداعی اتباعا لا عوج له سیده په رواني کاګوت نه دی دغه نه بلکې په غیب سیده ور رواني يتبعون اتباعا لا عوج له امام قرطبي دا ذکر کړی دی وخشعت الاصوات للرحمن او چپ شوازونه در رحمان ذات یری د وجنه للرحمن کی یعنی لاجل الرحمن لاجل خوف الرحمن دا الله تعالی د یری د وجنه مسو خبر نشی کوله فلا تسمعون نتب ناوری الا همسا مگر کشار د خپو بس خر خروان دی کنه قیامت ته روان دی میدان محشر ته روان دی نو دا الله تعالی د یری د وجنه مسو خبر نشی کوله الا همسا مگر صرف هم ست ویل کیږي دعا خپل درم پسرینو دوانه صحیح دی یو دار چې هم سویل کیږي په عربی کې د خپو اواز ته ویل کیږي کشار ته ویل کیږي دویم قول لم پسرین دار چې هم سویل کیږي په عربی کې کله چې د انسان ستړی شي او د انسان رواني نو د ساده غستلو د کم اواز چي دا چل چی کوي دی ته ویل کیږي هم نو په قیامت کې کله چې قیامت پر شي میدان محشر ته د الله تعالی مخ ته خلق ورزي نو سره به سار امات لري خپل ساده لري خپل د اواز باوري بل څه شیبه بیانې د الله د یری د وجنه بيخي غلي غلي یوم الدین پر اورد باندې لاتن په شفاعت او پیدا بنور کې سفارش الا من اذن له الرحمن مگر هغه شاته چې اجازه تو کې رحمان ذات ورضي له قولا او راضي وي الله تعالی دا غنه په وینا سره د دې وینا نه مراد څه شه دي د دې وینا نه مراد څه شه دي تفسیر سمرقند لیکلی دي اذا قال باخلاص القلب لا اله الا الله في الدنيا اذا قال باخلاص القلب لا اله الا الله في الدنيا ورضي له قولا او راضي وي الله تعالى دغه بندنه قولا په وینا کې نو هغه څه دی اذا قال باخلاص القلب لا اله الا الله في الدنيا چې په دنیا کې د زړه په اخلاص باندې لا اله الا الله ویل نو بس الله تعالى دغه ناراضي دي نو هغه انسان یعنی موحد انسان به سپارش کوي او دغه کافر انسان مشرک انسان سپارش نشي کولای یعلم ما بین ایدیهم دلیل عقلی په مسله توحید باندې یعلم الله تعالی خبر ده ما بین ایدیهم په حالات باندې چولان دي تیر شي دي او ما خلفه مو هغه چې ورستو راځي تفسیر به زاویری کړی دي ما بین ایدیهم ما تقدمهم من الاحوال مخکې څومره حالات تیر شوی دي الله تعالی په غیبه عالم نه او ما خلفهم په ورستنو حالات باندې مم ما یستقبلونه مستقبل کې چې څه کیږي الله پاغي باندې معلم دي او سچ په ماضي کې شوی دي الله تعالی پاغي باندې معلم دي ما بین ایدیهم ما تقدمهم من الاحوال وما خلفهم مما یستقبلونه په مستقبل کې سره دي الله تعالی پاغي باندې عالم دي ولا یحیطون به علما ولا یحیطون نشر غیرول داخله ک به دغه حالات لر علما په خپل علم کې ته دنیا او آخرت چې کوم حالات دي هغه انسان په خپل علم کې نشر غیرول جو بل معنی ذکر کړی ده تفسیر سمرقندی ولا یحیطون به او نشر غیر ولدی دغه علم د الله تعالی علما په خپل علم کې دا الله دا علم خلق په خپل علم کې نشي راګرولې. تفسیر سمرقندی وی لا یحیطون علم الله تعالی علما په خپل علم کې، دا الله دا علم دا الله دومره معلومات دي چې هغه د انسان په علم کې راتللې هم نشي. دا الله معلومات خلق په خپل علم کې نشي راګرولې. بل مانم تفسیر بیزاوی کړی دا وی لا یحیطون علما به درې سمانه ده بمعلوماته وقیل ذاته تعالی، دا خلق د الله تعالی ذات په خپل علم کې نشي راګیرولې، یاد الله تعالی معلومات. وعنت الوجوه للحي القيوم، او عاجز بشي ټول مخونه للحي هغه ژوندی ذات القيوم چې هغه نظام چلوونکی د عالم دی، نه هغه ذات ته ولا ټول مخونه چې دی هغه عاجزي به وکي. یو دی په ورته ویما الحي جل جلاله، مخکې دا په آیت الکرسی کې هم دا ویل شوی دی، یو سخ مریض دی هغه نه حقیقي او تکلیف پی ډیر زیات دی، نو دا هغه دوه رکعت مونږ کوي او بیا یا حی جل جلاله زر کرته دین مزیفه وکي زر کرته هغه مریض دم کوي الله تعالی به خکی او وبول په دم کوي ور کوي الله تعالی به خکی. یا حی جل جلاله یا حی جل جلاله په اخلاص باندې چې دا ول وسل شي الله رب العالمین به خکی. القیوم جل جلاله دم د الله تعالی اسم صفتی دی، یو دی په ورته ودی کی وی ماغه په روزه کې ډیر زیاته په کار راځي، مخکیم دا ویل شوی دی چاله چې ډیر زیات خوب وردی او بیخی سترګې نه غړي، خو خوب دی خوب دی خوب دی وده دی وس ټول ورځ او شپه تیریږي او دا وده دی. نو دی القیوم د سری ولوستل شي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، دغه آیات دی بار بار ولوستل شي، دغه انسان دی بدم کی ځان پخپل او که پخپل ځان نشي د مولا بل څوک دی بدم کی، نو الله تعالی به ډیر درې خوب د مرض به الله تعالی لري کی، ځکه چې په خوب د خوب مرضیان ډیر زیات دي نسبا کی، نو چې خوب مرضیان ډیر دغه علاج دی. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، دا چې سو کوئی بار بار الله تعالی به خوب لري کی. وقد خاب من حمل ظلم، وقد خاب یقینا نا امید دي، وقد خاب تفسیر جلالین معنا کړی د خاب خسره، یقینا تاوانی دي من حمل ظلم هغه څوک چې اوچت کړی دی پیټه د شرک، د ظلم نه مراد سره شرک ته مراد دی، چا چې شرک کړی دی هغه تاوانی دی په آخرت کې. و من یعمل من الصالحات، وس ذکر کوي بشارت ترغیب دی قران کریم ته، و من یعمل من الصالحات او چا چې کړی نیک عملونه او هو مؤمن او دی موحد وي، فلا يخاف ظلما نه به یریږي در زیاتی کول نه ولا حزما او نه د کمینه د زیاتی نه هم نه یریږي، زیاتی او سره الله تعالی نه کیا او نیک اعمال چې کم کړی دی په هغه کې به کم هم ناراضي. وكذلك انزلناه قرانا عربيا، ترغيب دي قران كريم تا، وكذلك انزلناه دغس نازل کړ دي مونږه قران كريم قرانا عربيا، قران دي عربيا په واضح جوکی، وصرفنا فيه من الوعيد او قسمه قسم بیان کړ دي مونږه پر قران کې من الوعيد د عذابونه، لعلهم يتقون در پر چې داخلك ځان بچ کړي شرک نه، او يحدث لهم ذكرا او یا پیدا کړي قران كريم لهم دی لر ذکر یاداش. یحدثو کی ضمیر چا تراجی دی، تفسیر مدارک لیکری دی او یحدثو الوعیدو یا او یحدثو القرآنو، دا مخ کی عذابون اللہ تعالی دی قومونو تا ورکری دی دیر پارا چی دغا عذابون پا دی خلکو کی یو یاداس و نصیحت پیدا کی، او ذکرن سمانا دا تفسیر مدارک دو معنی کری دی ذکرن عزتن او شرفن، یا دا قرآن پیدا کی با دی خلکو کی نصیحت یاداش پیدا کی او شرفن، او یا دا دی خلکو عزت پیدا کی. فتعال الله الملك الحق، مسألة توحيد نو اوچت دي الله تعالى الملك پورا بادشاہ دي، الملك الحق پورا بادشاہ دي يقيني حق بادشاہ دي الله تعالى. ولا تعجل بالقرآن او تادمك و بقرآن كريم من قبل أن يقضى إليك وحيه، مخير دينا چه پورك للشتاة وحي داغي چه وحي تر قرآن كريم ني پورا شوين تي موايا تلوار في مكة پا حدیث كراغلي دي. اول كي جكلا و جبريل علیه السلام وحي راولا نبي علیه السلام تبع ويللا، نو نبی علیہ السلام ته چې ویلله نبی علیہ السلام به سره ویلله، نو الله پی پابندی ولګول داسې مه کوه تلوار پی مه کوه، کله چې تا ته پوره شوی نه چې ټوله ته پوره شول الله به نه نه یرکې، نو بیا ووایه نو طالب له پکار دي سبق اړه، کله درس ختم شي وروسته دې سبق واړه، په درس په منځ کې سبق نه اړه، درس په منځ کې سبق نه یادېږي چاته. دویم معنا په سرینه ذکر کړی ده، ولا تعجل بالقران او تدادی مکو په بیانولو د قران کریم باندې من قبل ایقضا الیک وحیه، مخکر دینه چې پورک بل شي تا ته وحی داغي، د وحی نه مراد چې تفسیر او معنات مراد ده، یعنی ځان دې پر قران باندې پوره نه دی پوی کړی، بل چاته ما بیان واس ځان په اول پوی کورسته بیان واس، نه چې نور خلک هم غر کې خپل ځان هم غر کې ټول چې غلط قران وینا، مخکر دینه چې تا ته وحی نه مراد سره د دې تفسیر او د دې معنا مطلب تی مراد ده. امام قرطبی د قمانه ذکر کړی ده امام مجاهد په حواله باندې. خوج د عربی عبارتونه وای نوغه لوی لوی پړپړی دی رسینو خبر می توکل دو مرتبونه مرتویل امام قرطبی د دوی مانم ذکر کړی د امام مجاهد رحمت الله علیه په حواله باندې نو قران علی قران چې یاد کو ځان دی پوی کنده وحی نه مراد سره تفسیر او معنا ردی قران تی مراد ده چې زد کله خیت مینان دی پراغه او د طالبان ته یو طریقه تر خو هم د قران درس کلم کاو تاسو نو په اول کال باندې به ډایرک دروجی درس نه کوي دی باندې ځان پوی کوي دا ډیر جت ګران کار دی تاسو د قران د استادان نه تاسو کوي چې څوک د قران درسونه کوي چې شل کال او درس کال درس کړي دی زما دا لسم دو لسم کال قران درس کوم زبر توس دا ویم کته سه منه یو کنه په اول کال چې ما کم درس کړل د قران کریم د پاره چې ما ځان کړول دي س کال چې زه سم روان کړم نو دا ولني کال نه زیات دی دروجی درس دا ډیر زیات ګران دی دا ډیر زیات دغه غوړی لوی طاقت غوړی دا لوی برداشت غوړی دا او دا یو لوی ذهنیت غوړی دا د هر شي ته په سوچ کې چې دی دی کې سویه ما دی دی کې سویه ما نو تاسو چې کړه درسونه کوي د قران کریم نو اول بل لګ لګ درس کوي خلکو ته یو ځل یا دو ځل قران د شي ختم کوي یو یو رکو دو دو رکو غانی درې درې رکو غانی خلکو ته دا وای هغه کتل شي تاسو په دې کې و تجربه وشي په قران باندې و پوهه شي په خپل د استاد نه کڅوک دا وای کنه چې زه دا ټول قران مره استاد نه کړم دا بیا هم دروغی ښه په دې باندې ځان پوهه کوي بیا به چې کم ځای باندې نه پوهېدل یو تفسیر را واخله بل لا واخله بل لا واخله بیا نشته د استادانو ریکارډینګ د سر سره دی هغه ځان ته ولګو نو ځان به پوهه کوي نو دا په یو رکو په دو رکو غانو کې دا کیږي خدا په یو او په دو سپارو کې دا بیا نه کیږي نو په قلار چې کلم قران باندې خم چې خډاډه شولې چې اوس پر قران ز پوهه شوی ما اوس ان شاء الله چې درې درې رکو مې کړی دی اوس په ځان له کړوم پروژه کې دا خوب بم پکې له کم کم خیر دین اوس په ګورم بیا به الله تعالی توفیق درکې څوک چې قران په دغه نیت باندې او ریو زکې الله هم ټول عالمان کا او الله رب العالمین دې تر قران د صحیح اول ما ته بیا ټول تاسو ته د صحیح قران د بیانولو د پوی توفیق دی الله تعالی موږ ته ټول نصیب کړي نو من قبل ای یقزا الیک وحیه ته تفسیر باندې نه پوی شوی نه چاته مو بیان اول پزان پوی کورستو دی وجنه امام بخاری خو مستقل باب قائم کړی دی کنه باب العلم قبل القول والعمل اول ځان لزدک ورسته بیا بلته وای ځان درې زدکړې نه دی ولګی ته نو څه شی وخل کو ته خو بیا به ګړې وړې و نو دروغ و بیا و او قر ربی زدنی علما او وایا ای رب زما زدنی علما زما علم زیات کا علم چې لیکه خشه نه و نو نبی علیہ السلام ته الله و چې توا چې زما علم زیات کا الله تعالی ولقد عهدنا الی ادم او یقینا حکم کړو مونږ ادم علی السلام ته عهدنا معنی مت دې کې څنګه وکړل امر نه حکم کړو مونږ ادم علی السلام ته اغه امر څه شو بترکی اکل شجرته الله تعالی مونږه حکم کړو ادم علی السلام ته پرې خودلو په نه خوړلو د ونی باندې دا واقع مخ کی تفسیر د دې پوره بیان شوی دی سورۃ البقره کې سورۃ الاعراف کې سورۃ الحجر کې سورۃ الكهف کې دا مخ کی بیان شوی دا واقعیت او یقینا امر کړو مونږه یقینا حکم کړو مونږه ادم علی السلام ته من قبل مخ کی ردینا سمانه ده دی دبن جزان پویا کیا یو ماندار چې من قبل محمد صلی الله علیه وسلم تفسیر سمن قندلی کړی دی د نبی علیہ السلام نه مخکې او الله تعالی دا امر کړیو دوی معنا امام قرطبی ذکر کړی ډیره بهترینه معنا ده من قبل یعنی قبل ایاکل من الشجره درې ونی تلا نږدې شوی نو درې خوراک نه مخکې او الله تعالی ویلو چې دغه ونی ته ونه نږدې کیږي کما ونه بس دغه نه تیر شي تاسو ته ما ویلو دا خبر مې تکړې هم پسیرین ویلې دي دا د سي علم دی چې که علم د ته حاصل شي پیدا نه درکې او که جاهل پې نو نقصان د ته نشته نه من قبل یعنی قبل ایاکل من الشجره دا د ونی د خوراک نه ته مخکې الله دا ویل شي دې ته بنه نږدې کیږي په نسیانو هیر شو دا غینه ولم نجد له عزم او نو مندل مونږ د غیره فار قصد ګناه الله دا ویل چې قصد ګناه نه کړې په هیر باندې دا کار کړی دی نو که چا د سي ویل چې ادم علی السلام ګناه کړی دا نو اول خو توای نه کړی خې پویګه او توی ظلم پدې دا ما ناراضی دا ټول تقریر ته وکړه د قران باندې چې پویږي نو پویې وکی او که بیا مې چې ګناهګار دي نو پرې پړ مخسه پیړول دا مخ وها برابرې ک بیا پیغمبر ګناه نه کوي بس ولم نجد له عزمه الله وی دا خبره ته هر شوی وا ګناه قصې نه دی کړی چې نه دی کړی الله سپایو وکړه نو زمونږ وسه کار دی چې مونږ پیغمبر ګناه کړی دی وایز قلنا للملائکه تسجدوا کله چې ویل مونږ ملائکه ته سجده وکړي له ادم په طرف د ادم علی السلام باندې دې تحقیق مخکې ذکر شوی دی پس سجدون سجده وکړه لغی الا ابلیس مگر ابلیس ونه کله ابا انکار وکړه فقلنا له مونږ ویل یا ادم یا ادم علی السلام ان هاذا عدو لک یقینا ده شیطان ساسو دشمن دی ستا دشمن دی ولی زوج کوثر بیبی دشمن دی فلا یخرجنکما نو ودی نه باسی تاسو دوه در من الجنه ری جنت نه پتشقا نو تکلیف کې واقع شي دې دې کې لا تشقا بل اتفاق در مشقت نه ماخوذ دی نه د شقاوت نه وتشقى ماخوذ من المشقه دا ماخوذ المشقه نه نه شقاوت نه اگر سوک چې په کابل طرف ته تللی نه غجاران پکې دغه وي دا ماخوذ دی شقاوت نه ان بدبخت شو بده باندې نه نه په تش قامانه ده شو چې دنیا تکالیف د باندې راغله لوسه تکلیف کې پرې وتلې ته تیار وې خوړل په جنت کې خو قلار باندې ناس وي نو سو الله تعالی دنیا تراکوس کنه ان لک یقینا ستاره پاره ان لک الا تجوع فیها دې کې یو اعتراض دی غټه او دغه جواب دی دغه عبارتونه او د قصې اختیاري طويم نو ترجمه زده کی صحیح بس خبر خلاصه شوله او ان لک یقینا استاده فاروی مخ کی د وسوسه د منلو د شیطان نه د شیطان وسوسه چری ودی نه منله نو استاده فارو بدا کاری الله تجوع فیها چې دا ونوږی کیږي په دغه جنت کې ولا تعالی نو بربند کیږي و او انک لا تزم فیها او تب نه تګی کیږي پاغي کې ولا تزه نو بری ګرمي کیږي دا ټکه مې زکه وای چې دې دې کې او الله تعالی دا ویلی چې تب نه بربندیږي نه بوږی کیږي نو ورستو چې بیا تو توفیقا یخصفان علیهما من ورق الجنه فزان باندې چې هغه پانی لګولی نو دا خبر بند شوه دی او الله تعالی چې تب نه بربند کیږي نو تاسو ما ویلی چې الله تعالی دا ویلی چې شیطان وسوسه دی ونه منله نو د دین مخکې نه دی بربند شوه بیا ورستو شیطان خبره چې منلی دا او د شیطان هغه په دوکه باندې دوکه شوه دی نو بیا ورستو دا کار شوه دی مخکې دا نه ده شوه وانک لا تزم فیها وتب نتگی کیگی فدای کی ولا تزحو نبری گرمی کیگی په وسوسه الی شی شیطان نو وسوسه واچو لاغی ته شیطان سو کوئی د مار پخلو کی راغله او تاسو مخ کی ما خبره کړی و نه نه د مارانو پخلو کی نه راغله شیطان واپس دا خلاوت نه دی په دروازه کی ولاړو یو طالب چې استاد مدرسې نه شړی و چې تزه نو دا وتر سی وای چې رکه ما بستر خو تړل ز گاڑی ته خېجم خو نور ته وای چې رکه تاسو تم زیدس چلو کې دا مدرسه ورانه کې دسی نو دا خبره دغه ده مار په خلی کې واپس نه درغله شړل اعلان نه دیتی په وسوسه الیه شیطان نو لمس وکړه له وسوسه واچول الیه ادم علی السلام ته شیطان شیطان نو قال دی ابلیس ویل یا ادم ای ادم هل ادلک ایزون خیم تا ته علی شجره الخلد اغونه د همیشوالی او ملک او ملک لا یبلا او داسې بادشاہی چاغ بنه زړیږي زر تدې شي بادشاہی درخیم چې هغه بیا زړی گینغه به ختمی گینه نو مخکې تاسو ته بیا ذکر شوی دی د کې بیا اجمال دی د ابلیس ته قسم وکړه او تاسو مال د کې حواله ویلې چې آدم علی السلام دا یقین نه و چې په دروغ باندې وسوک په الله باندې قسم کړي د دې وجنه دا خبره ومنله فکلام منها نو دوانو خوراک کو دا غونې نه فبدت لهما سواتهما نو ښکار شو هر یو ته عورتونه داغي هر یو ته ټکې باندې خوښ ولای کړه تسنیه راشي په مقابله تسنیه کې یا تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کړي هر یو تخپل خپل عورت په ښکار شوی دی وتوفقا هر یو شروع شو یخصفان علیهما چې لګولې هر یو په خپل ځان باندې مورق الجنه د پانو د جنت نه اقي خبر د اشاره شو راخه دا نحوی قاعده شو وعصا ادم ربه او خلاف وکړه ادم علی السلام د خپل رب نه پغوه نو خپل مراد ته ونه رسیده پغوه به سمانه کوي پغوه خپل مراد ته ونه رسیده وعصا ادم ربه یو ټکی قبل وای وعصا ادم ربه خلاف ادم علیہ السلام د خپل رب نه په هیر باندې لکه مخکې ویل فنسیا ولم نجد له عزما خلاف ادم علیہ السلام د خپل رب نه په هیر باندې فغوان خپل مقصد ته ون رسیدا دا ولي کې یو دوه حوالی به تم غرايب تفسیر معنا کړی د غوا یعنی خابه نامراد شو د جنت کې همیشه پاتې نشو دوی معنا فغوا خابه من نعم الجن من نعیم الجنه د جنت د نعمتونو نه چره نامراد پاتې شو امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا معنا کړی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دو دری خبر ذکر کړی دی اغه ډیر ضروری دی اگر تویم یو خبر دار چی وای په طریقې د اخبار مستقبل سره دا جمله یو چې څوک چې قرآن کریم تلاوت کیا نو د قرآن کریم د تلاوت نه علاوه د آدم علی السلام په باره کې په طریقې د اخبار سره دا جمله د آدم علی السلام د پاره استعمالول ناجایز دی په بل وخت کې ودس نه شی ویل چې تلاوت نه کینو دسی بنوي چې آدم علی السلام خلاف کړ د خپل رب په غوا دا جمله بنه استعمال د آدم علی السلام په باره کې د قران د تلاوت نه علاوه مستقیل د اخبار په تور باندې دا جمله استعمالول د آدم علی السلام په باره کې دا ناجایز دی امام قرطبی د لیکلی دی دویمه خبره دا ده او د هیڅ چا لپاره دا جایز نه دی یو مسلمان لپاره چې د آدم علی السلام په باره کې یاد عاصوی یاد غاوی لفظ استعمال کړي دا امام قرطبی وایي دا بیخی پابندی ده د غاوی یا د عاصوی لپاره استعمالول د آدم علی السلام لپاره د قطعا ناجایز دی دا حرام دی دا بنو استعمالوي وتفقا یخصف ثم اجتا وعصا ادم ربه او خلافک ادم علی السلام د خپل رب په هیر باندې فغوان خپل مقصد ته ون رسیدا خپل مراد ته ون رسیدا نا مراد شو ته غرايب تفسیر لیکلی دی او دغه سی تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت الله علیه لیکلی دی ثم اجتا ربه بیا غره کا غل رب دغه فتاب علیه مهربانی او کله فغ باندې وهدا او کله کې کا په هدایت باندې وهدا معنی بدانه کو چې هدایت یو توکا ناسبی جنہ شو خوند چھ ہدایت تو وک و ہدا کلہ کے ک پ ہدایت باندے یعنی دا شیطان دا ہر سنے وساتا تفسیر جلالین دا معنی کڑی دا و ہدا ہداه الی المداومت علی التوبتی ہداه الی المداومت علی التوبتی اکما توبہ چ 20 تلا او اغه کلمات تو اللہ تعالی سے خود لی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اغه دعاء اللہ تعالی خود لی و ہدا کلک اللہ تعالی پر ہدایت بن نکلک علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغلی کری دی ہدا الی الثبات علی التوبتی یہ او بل لی کری دی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ و تثبت باسباب العصمت کم چې د ګنانه د بچکیدلو اسباب دی الله تعالی پاغي بنټینګ پاتیکا د ګنانه د بچکیدلو اسباب دی پاغي بنټینګ پاتیکا علامه بیضاوی دغه معنی کړی دی قال ان ویل الله تعالی اهبتا کو شیطان سدوانا من هر د غزینا جميعا ټول بعضکم لبعض بعض استاس نه بعض نور د فر عدون دشمنان بی فاما یاتینکم منی هدن سورۃ البقره فاما یاتینکم منی نو کچری راشی تاس ته منی زمار طرف نه هدن سو هدایت کونکې فمن اتبع هدايا دا بعضكم لبعض خطاب چاته دی تفصیل دو توجيهات مخکې بیان شوی دی فاما یاتینکم فمن اتبع هدايا نو چا تابعداری وکړه د هدایت دما فلا یذل نو هغه به نبی لاری کیږي فلا یذل فی الدنیا تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا ولا عشق نو بدبخت کیږي په اخرت کې دا گمراهی دا په دنیا کې دا ولا عشق دا په اخرت کې دی ولا يشقى في الاخره تفسير جلالين دغه معنا کړی ده ومن اعرض عن ذکر فان له معيشه زنزنكا ونحشره يوم القيامه اعمى وسلحت ذکر کې تخويف معرضینو د قران کریم ته چا دې چا چې قران نه اعراض کړی ده مخې اړه ولدي راشد قیامت حال دغه وګور چې هغه بسنګي ومن اعرض عن ذکر او چا چې مخ وړه زما د یاداشنه عن ذکر درې سمانه ده تفسير قرطبي لیکلي دي عن ديني چا چې مخ وړه زما د دین نه دوی معنی کړی د عن ذکر و تلاوت کتابی چا چې زما د قران د تلاوت نه اعراض وکا درې معنی ول عمل بما فيه په قران باندې عمل ونکا نو دا ټول معنی شولې من اعرض عن ذکر چا چې مخ وړه زما د یاداش نه یعنی د الله تعالی د دین نه اعراض وکړه قران کریم تلاوت ونکا او په قران باندې عمل ونکا نو داغه حالت سره فإن له معيشه تنزن کا یقینا داغه لپاره د ژوند تنگ ژوند به تنگی ونحشره یوم القيامه اعمى او راپورته وکوم غغله د قیامت پورت باندې ډونه هغه بډونی قیامت پورت باندې څنګه چی د دنیا کې د الله تعالی د کتاب نه ځان لون کړي دي نو قیامت کې وډون نه پاسي قالن دا بنده به وای دا انسان به وای ربي ایره بدما لما حشرتنی اعما ولید زه راپورته کوم ډونه وقد كنت بصیر او زلی دن کې هم په دنیا کې زما خو غټی غټی سترګې زړون نو ما قیامت کې د ولې وډون راپورته کلمه نو قال الله تعالی به توي کذالک اتت کا آیاتونه هم دغه سراغلی او تا ته آیاتونه زمونږه فنسیتها نو پریخو دی او تا غیلره نسیتها سمانه می خپل پریخو دی او تا غیلره تفسیر جلالین معنا کړی دی نسیتها یعنی ترکتها تا غ پریخو یعنی عمل دی بنو کړی وکذالک الیوم تنسا نو دغه رنگ ته هیر کله شو نن ورځ پریخو درې شولی په جهنم کې په عذاب کې پریخو درې شولی وکذالک نجی منصرپا او دغه سیل کسرنګی چې د قران کریم منکر او پاغي بن عمل نکي اغه ته سزا الله تعالی ورکي نو کذالک دغه سزا نجی کذالک دغه سزا نجی ورکو مونږه من هغه چاته اسرپا چې د حدود شرعیه او نتی جاوس کړي ولم یؤمن بیاات ربه او ایمان نه راوړی پیاتون درخ قلبانی نو اغه ته دغه سزا ملوي ولا عذاب الاخره یشد او خامخه عذاب د اخرت غډیر دی سخت دی او ابقا او همیشه عذاب دی د دنیا بس عذابی د اخرت عذاب چې غډیر دی سخت دی افلم یهد لهم کما هلکنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآیه لأول النهى دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی چا چې د الله تعالی دین نه منلې هغه الله تعالی ډیر توا کړی دی افلم یهد لهم افلم يتبين لعقولهم مخکې معنی مې ته کړی و آی نه دی ښکاره شوی دی خلکو ته اولم يتبين لهم مخکې دوه درې دغه معنی ذکر شوی دی افلم یهد لهم افلم يتبين لهم کما هلکنا قبلهم سومره ډیر هلاک کړی دی مونږ مخکې ردی نه من القرون د پیړونه يمشون في مساكنهم چې دا وسنی خلک ګرځي داغه په کورونه کې داغه په آبادو کې داغه په علاقو کې دا ګرځي ان فی ذلک یقینا فدی کی لآیات خامخا ډیر نه خې دی لئول انه هذا عقل ولو دپاره مخکې قومونه چې الله تعالی تبا کړی دی تاسو ګرځي داغه بزین باندې تاسو ګرځي ولولا کلمه سبقت من ربک لکان لزاما دا جواب درې سوال دا راځي دی آیات کې الله تعالی وایي چې د عذابونو راځي نو په دې خلکو باندې ولې د عذاب ناراضي په مکه په مشرکان باندې د دې زمانه پر منکرین باندې الله تعالی دغه جواب ذکر کوي دام تخویف دنیاوی دی ولولا کلمتون سبقت من ربک کچرت نوې فیصله سبقت من ربک مخ کې شوې ستاسو رب د طرف نه دې کې بسر یو ټکی لیکینو الو په پویږي فی تاخیر العذاب عن هؤلاء الكفار الله دا فیصله کړی د چر نبی اسلام امت له زذر عذاب نه ورکومه فی تاخیر العذاب عن هؤلاء الكفار التفسیر الوسیط دغه معنی کړی ولولا کلمت سبقت من ربک کچرت نوې فیصله چې مخ کې تیر شوی د ستاسو رب د طرف نه په تاخیر د عذاب باندې دی کافرانو ته لکان لزاما نخام خاب او دغه عذاب لازم د دیو سره و اجر مسمى دا عطب دے پر کلمتون مانی ولولا اجر مسمى او کچرت نوی غنیتا مقرر دیو دا عذاب دا پارا نو دیو تا با عذاب را غلی خود دیر پار اللہ تعالی نیتا مقرر کرید پس بر علاما یقولون نصبر کوا پا غصبانی چی دیو یوائی نبی علیہ السلام تا تشجیع دیکر کئی صبر کوا و سبح بحمد ربی کوا پا کی بیانا و سردستانی در ربستانا قبل طلوع شمسی مخیر خطلو دنورنا و قبل غروبی ها او مخیر پتی دلو داغینا نو بدی کی اشاره ده مانزه وختونه ته بدی کی اشاره ده د نوار د پټیدلو نمخ کی مون د ماجیګر ده او د وقبل طلوع الشمس د نوار د خطونه نمخ کی چره هغه د سحر مون ده د پټیدلو نمخ کی ماجیګر ده او د اخکار کیدلو نمخ کی چره د سحر مون ده و من انا الیل او په وختونه د شپه کی مونز کوا نو هغه د ماخام مون ده او دغه سی دغه مونز ده د شپې مون ده د شپې په وختونه کی په سب به تسبیح وایا نو د ماخام او د مسخوتن د شپې وختونه شوله په سبب هو اطراف النهار تسبیح او په غاړو د ورځ کې د دې ورځې په غاړو کې هم چیرې ته تسبیحات وایا نو غاړي د ورځ د ورځ شینی مکی نو د ماسپخین د مون چیرې د اولنۍ غاړي د نسبی اول چیرې اخیر دی د نسبی اول سره اخیر دی ما خبر باندې پونه شولې غاړي د ورځې د ورځ سره نیمه کوي نو نیم چیرې د زوال نه دی خو د نیمه چیرې اخوا ده نو د ماسپخین مونږ د نسبی اول اخیر دی هغه سره غاړه د اخیر ده دا پنځه وختونه شول د مونږونو قبل طلوع الشمس له سار مون قبل غروبها د دغه مون د ماځیګر مون من انا الليل تما خام د مسخوتن مون اطراف النهار د ماسپخین لعلك ترضى دیر پاره چیته لعلك ترضى دیر پاره چیته خوشاله شي لعلك ترضى دیر پاره چیته خوشاله شي دوی مانو په سرینو ذکر کړی دا لعلك ترضى یعنی يرضيك ربك چ راضی کی تعالی ربستا علام به زوی دغه معنی کړی ته خوشاله شې نه تعرب چې استا خوشاله کی ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به تزهید په دنیا دی خلق الله تعالی مالونه ورکړی دی اغه تبستر ګری ډیر نه وړاندې کی الله تعالی دا بس مالداران خلق الله تعالی دا ورکی کافران له ولا تمدن موګ دوت عینیک سترګې خپل الا ما متعنا به اغه سامانونه د دنیا ته چې مونږ پیدا ورکړی دی فاغه سره ازواج منهم اغه مالداران سره دیونه ازواجن میں تو دو معنی کڑو مخی وائن شوی دید ازواجن یا اغا قسم قسم کافرانو تا یا ازواجن اغا اغنیا من الکپارا مخی دا غمانو تیرا شو زہرت الحیاتی دنیا دا دول دا جون دا دنیا دی دی نبتی نا هم پیه دیر پارا چی ازمی خوکو منگ پا دیو بانی پیه پا دا سامانونو کی اللہ تلا دی مالداران تا دیر مالداری ور کڑی دا نو پا مالدارو بانی پا مالداری کی ازمیخ دی پا غریبانانو بانی پا غریبی کی ازمیخ دی ورزق ربک ورزق ربستا خیرون غرد و ابقا و همیشه دی و امر اهلک بسولاتی دی آیت که اللہ تعالی بل ادب ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا و امر اهلک حکم کوا تخبرو تابیدارو تا بسولاتی رمانزه دا اهل نمراز تی رب خد و بچی تی مراد ننی تابیداران تی مراد دی وستبیر علیه و پخپلک لک شپاغی بانی تنگ شپاغی بانی لا نسألو که رزقا لا نسألو که منگ زیموار نگر دو تا در رزق اندر روزی دخل کو دا معنی چرته ونه کوي چې لا نسلو که رزقا مونږ ستانه رغزان د پاره رزق نه غواړو نه دا معنی نه ده لا نسلو که رزقا تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده لا نسلو که ان ترزقا نفسک ولا اهلک ته مونږ د دې ذمہوار نه ګرځولې چې خپل ځان ته خوراک ورکې خپل اهل او عیال ته خوراک ورکې ته مونږ د دې ذمہوار نه ګرځولې لا نسلو که رزقا لا نسلو که ان ترزقا نفسک و اهلک لا نسلو که رزقا تنهی گردولی منگا زی موار در روزی در خلکو نحنو منگا نرزقو که روزی در که و تا در اول عاقبتو لی تقوی او اخری خوشحالی و اخری انجام لی تقوی در تقوی والاو در پاره ده چکی تقوی پر ازگاری خیست انجام در غیده اگه سر انجام نمرد سشرین جنت ده و قالو لولا آیاتین بی آیاتین من ربه او لم تاتهم بینتم ما پی صحف الاولا جواب در سوال او زجر ده منکرین در رسالت تا مشرکان و نبی علیہ السلام تا ایمون بتاو منو خلیکینا تا منگ تا یو معجزه راوڑا اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی جواب بانی زن پویا کئی تا تاسو چې معجزه غواړئ الله تعالی دی پیغمبر علی السلام ته قران ورکړی دی او په دې قران کې د ټولو کتابونو مخکینی مضمون موجود دی بل معجزه غواړئ مخکینی پیغمبران ته چې الله کوم معجزات ورکړي نو دې پیغمبر ته کوم معجزه ده دا معجزه د ټولو مجموعه ده دا معجزه سره ټولو مجموعه ده وقال ويد لولا ياتينا بايه ولنرى ولدا پیغمبر مونږ ته غنخه معجزه چې مونږ غواړو مې ربي له طرفه رب ددنه اولم تاتهم اي ولنذر اغلي دي ته بينه ما في صحف الاولى صفا بيان د اغه څه چې په صحیفو مخکینو کېو د مخکینو امتونو د مخکینو پیغمبرانو په صحیفو کې څه نه اغه نه خدي تر اغلي ده د تورات خلاصه په قران کې ده د انجیل د زبور د ټولو کتابونو خلاصه په دې کې ده د مخکینو پیغمبرانو د ټولو بیانونو خلاصه په قران کې موجود ده نو بل کوم معجزه ده قران د قران د معجزه ده یو پوره د وسته سره پاره ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله وصلى الله تعالى ذکر کوي حکمت د ارسال الرسول او حکمت د ارسال القران د نزول القران الله دا قران ولې را لګل دي الله دا پیغمبران ولې را لګل دي الله وکړه پیغمبران من نه ور لګل نو دی خلکو بیا ویل چې الله تعالی مونږه سی تواکلو کومه ته پیغمبر را لګل مونږ به خبر منلې و ولو ان اهلكناهم بعذاب کچرت هلاک کړی مونږ دی خلکو در بعذاب په عذاب سره من قبل ارسال الرسل مخکې در لګرو د پیغمبران نه لقالو نو خامخ دی وویل وي ربنا ایروز مونږ لولا ارسلت الینا رسولا ولنرى لګتا مونږ ته پیغمبر پنه ته به آیاتګه نو تاویداری وکړو مونږ د آیاتونو ست من قبل ان نزل مخکې د ذلت زمونږ نه و نفز او مخکې د رسوایی زمونږ نه الله وکړه پیغمبر مې نه ویل لګل او د خلک مې نسته باکوله نو خلکو بیا دا عذر پیش کولې چې الله تعالی کتا پیغمبر را لګل مونږ به منلې وې نو الله اوس پیغمبر را ولېګه هغه عذر او بانه چې د خلکو ختم شوره قل ارتوا پیغمبر کل متربص هر یو انتظار کوون کړي به تربص نو تاسو انتظار کوي زم انتظار کوم تاسو انتظار کوي د دې انتظار نه مراد څه شی دی یعنی د الله تعالی د عذاب انتظار تخویف دنیوی دی پس تعلمون نظر د جتاس به خبر شې من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خواندان د سمې لارې او منه ته دا څوک دی هدایت والا او څوک دی گمراه خلکا لکه انتظار ته څوک کوي په چا باندې چې د الله تعالی عذاب راغې او څوک چې بچ شول نو ښکاره پته وبیا ولګی کنه چې هغه څوک بچ شول هغه هدایت ور دی هغه د قران ور دی او څوک چې تبا شول نو معلومی کیده چې هغه د الله تعالی سری اغه د الله دشمنان دي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو هدایت ور جوړ کی من اصحاب الصراط السوی څوک دی خواندان د سمې لارې د برابرې لارې و منه تر او څوک هدایت ور دي څوک هدایت ور دي الله تعالی دې مونږ او تاسو همیشه په قران او په حدیث باندې روان کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.